NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De PVV heeft in het programma voor de Europese verkiezingen de Nexit losgelaten. De partij streeft niet meer naar een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Lijsttrekker voor de PVV in Europa is Sebastiaan Steuteler. Hij is nu nog fractievoorzitter in Almelo en zit in Provinciale Staten van Overijssel. Twee van de drie doden die woensdagochtend werden gevonden in een drugslab in België komen uit Eindhoven, heeft het AD gehoord van bronnen. Het OM weet nog niets over de identiteit van de doden. Een man van 59 die bij het drugslab werd gevonden zit vast als verdachte. Politie in Vlaardingen heeft de afgelopen nacht twee jongens van 15 en 16 aangehouden in de buurt van het huis van de loodgieter, die al langere tijd doelwit is van aanslagen. Ze hadden spullen bij zich die gebruikt kunnen worden voor explosieven. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK verloren. Italië was in Cosenza met 2-0 te sterk. Bij Oranje ontbraken veel belangrijke spelers met blessures. Meer hierover zometeen in Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken. Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken, de vrijdageditie. Oranjevrouwen hebben zojuist de eerste EK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 verloren van Italië. Praten we zo over door. En natuurlijk hebben we vanavond ons nieuwsforum en daarin bespreken we de afgelopen politieke week, want er gebeurde genoeg. En in Limburg willen ze meer debat in het plat. Oftewel, debatteren in het Limburgs. Hoe dat precies zit, horen we zo. We zijn er tot 11 uur. We beginnen bij voetbal. Een nieuw hoofdstuk in de soap rondom voetbalclub Ajax. Vandaag werd bekend dat voorzitter Michael van Praag heeft verzuimd om zijn eigen Ajax-aandelen te laten registreren bij de AFM, de autoriteit Financiële Markten. Praten we over met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, van de week natuurlijk het nieuws rond Alex Kroes. Nu dit. Wat dacht je toen je het hoorde? Ja, ik schrok wel natuurlijk, want wat je op dit moment hoopt is dat de rust bij Ajax weer keert, zodat het uiteindelijk weer gaat over voetbal. Maar aan de andere kant dacht ik wel van ja, nu dat harde nieuws over Alex Kroes naar buiten kwam, ja, dan verwacht je ook eigenlijk wel dat journalisten ook verder gaan zoeken. En het kwam het ook weer niet helemaal onverwacht dat er weer wat nieuws kwam. Ja, het nieuws valt natuurlijk wel samen met dat nieuws rond Alex Kroes, die door de RVC, waarvan dus Van Praag die voorzitter is, geschorst is omdat hij handelde met voorkennis. En dit zei Van Praag daar van de week over. Hij heeft afgelopen vrijdag hebben wij een gesprek met hem gehad. En daar heeft hij ook in gezegd van ja jongens, het is niet zo erg. Ik kende de regels niet en daar kom ik wel uit. Ja, maar wacht even, ik kende de regels niet. Als jij zelf zo actief bent op de beurs als hij is, en als je weet dat je CEO gaat worden van een beursgenoteerde onderneming, en zelfs als je dat allemaal niet weet, zeggen onze juristen, dan dient iedere Nederlander de wet te kennen. En we weten allemaal, ook uit de krantenknipsels, dat de handel met voorkennis een gewone misdrijf is. Ja, Van Praag was vrij uitgesproken, ook in zijn andere interviews. En nu blijkt hij zelf ook in de fout te zijn gegaan. Is dit een typisch geval, de pot verwijt de ketel? Nou, niet helemaal, want je kunt het niet helemaal met elkaar vergelijken, handel met voorkennis. Dat is ook echt een misdrijf. Hier gaat het om een administratief vergrijp. Maar natuurlijk op het moment dat je zegt van iedereen wordt geacht de wet te kennen, dan verwacht je dat in ieder geval van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja, en valt het je natuurlijk wel te verwijten als je dan in strijd handelt met de wet. En dit komt dan toch in een wat ander licht te staan, nu je zelf zo hard oordeelt over anderen. Ja, de ondergrens bij Ajax die blijkt steeds maar weer verder te liggen. Het zoveelste hoofdstuk in deze soap. Hoeveel reputatieschade heeft de club nu opgelopen, denk je? Ja, toch wel heel erg veel. Wat je ziet is natuurlijk nu eerst de gedoodverfde, mooie, echt goede kandidaat. Die gaat naar huis. Nu staat natuurlijk weer de Raad van Commissarissen ter discussie. Je hoort ook wel dat de bestuursraad zich aan het roeren is. Hè, want dat is uiteindelijk ook wel de vereniging die de groot aandeelhouder is. En die eigenlijk ook wel weer heel veel macht toekomt. Dus wat je ziet is dat er onrust alleen maar toeneemt. Terwijl, ja, je hoopt dat iedereen het belang van Ajax voor laat gaan. Ja, het leek er wel op dat Alex Kroes eigenlijk niet voldoende was doorgelicht bij zijn aanstelling. Nu dan deze zaak met Michael van Praag. U bent zelf ook lid geweest van de RVC van Ajax. Hoe gaat het doorlichten van kandidaten in die Raad van Commissarissen? Ja, het is heel belangrijk dat om je te realiseren dat het een beursgenoteerd bedrijf is. En heel veel mensen die erbij komen, ja, die zijn wellicht ook wat ongewend nog om te werken binnen een beursgenoteerd bedrijf. Zeker als je komt uit de sport. Want Ajax is het enige beursgenoteerde bedrijf wat we kennen. En dat betekent dat als je zelf dus die kennis en expertise niet hebt, dat het uitermate belangrijk is om die goed in te huren. Omdat alle informatie die er is ook beursinformatie kan zijn. Ja, en dat betekent dus als je dat je ook zo groot moet zijn om te erkennen dat je misschien niet alles weet. En daarin wel de expertise moet inhuren zodanig dat je volledig transparant bent, ook naar de beurs toe. Ja, en Ajax had dat gewoon moeten doen. Ja, en heeft u in die tijd, in uw tijd, terwijl u daar ook onderdeel van was, lid van die RVC van Ajax, ook ervaring mee gehad? Hoe bent u in die tijd daarmee omgegaan? Ja, wat je probeert te doen is zo goed als redelijk mogelijk is de regels te volgen. En dat betekent dat je scherp naar elkaar moet zijn, ook daar de vragen in moet stellen op dat moment. En ik kan in ieder geval alle luisteraars geruststellen, ik had geen aandelen en heb geen aandelen Ajax. Okay. Nee, dat is wel goed om eventjes inderdaad gewoon bij iedereen die ooit bij Ajax gewerkt. Ik heb geen aandelen. Ik heb ook geen aandelen. Nee, okay, nee, dan hebben we dat ook helder gehad. Nou, dan nog even naar de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Die dringt nu wel aan op het opstappen van Praag. Wat vindt u ervan? Is zijn positie nog houdbaar? Vind ik een hele lastige. Ik vind dat uiteindelijk is aan de organen die er ook daadwerkelijk over gaan. Maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat de Vereniging van Effectenbezitters hier een oproep toe doet, dat het wel een hele serieuze zaak is. Ja, en degene die de oproep doet weet ook heel veel van de beurs en hoe dat allemaal werkt. Dus in ieder geval moet iedereen heel goed naar zichzelf kijken en daarin de juiste beslissing nemen. Niet voor zichzelf uitdrukkelijk, maar voor Ajax. Ja, en hoe gaat dit nu verder? Want wie is er nu, wat u betreft, heeft in ieder geval bij Ajax aan zet. En wie zou wie moeten gaan controleren? Uiteindelijk is het nu ook wel de bestuursraad die moet gaan bekijken wat ze willen. Zij zijn ook de groot aandeelhouder, is de vereniging binnen Ajax. Dan is het belangrijk dat je met elkaar allemaal dezelfde kant weer op gaat kijken van wat is nu de toekomst en het beste voor Ajax. En dan pas volgt pas het hele positiespel en wie mag nou waar zitten. Maar het allerbelangrijkste is dat ze met elkaar gaan kijken wat moet er op kortere en langere termijn gebeuren. En dan spelen een aantal zaken een rol. Hè. Dus dat is het rapport rond Mislintat, waaraan de décharge is verbonden. Dus dat betekent dat het rapport ook echt wel naar buiten moet, op een zodanige manier natuurlijk dat de privacy ook nog wel geborgd is. Maar dus dat betekent openheid geven. Openheid geven ook aan de aandeelhouders. Tweede punt is dat Berenschot heeft ook een onderzoek gedaan, wat ik begrijp. Een cultuuronderzoek is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat is de cultuur op dit moment binnen Ajax? Ja, en dat zijn zaken die ook eerst naar buiten moeten komen. Dan kun je schoon schip maken en bedenken wat is dan de vervolgende stap. Ja, dat gaan we de komende dagen zien. Intussen is er vanavond ook nog iets opmerkelijks gebeurd. Of schijnt er iets opmerkelijks gebeurd te zijn. RVC-lid Annette Mosman, daar is de Graffiti bij gespoten. Weet jij er iets over? Wat ik heb gehoord is dat bij APG, waar zij werkzaam is, dat daar Graffiti is gespoten. Nou, wat je ziet is dat er toch ook wel een redelijk dreigende situatie ontstaat. Vaak in dit soort situaties rond de RVC-leden, individuele RVC-leden. Ja, en dan betekent het dat ook de supporters, dat daar dus enorm veel onrust vaak is. Ja. En we weten allemaal dat dat een soort zesde macht is die ook invloed uitoefent op deze wijze. Ja, want er zou iets van opstappen of iets dergelijks opstaan. Hè? Dat ging echt wel over Ajax en haar rol daarin. Ja, dat zien we dus geregeld. En dan zie je dus ook komende keer waarschijnlijk de spandoeken voorkomen. Als het al niet is, hangende poppetjes of wat dan ook. Dus in ieder geval de macht bij de supporters richt zich nu ook op individuele personen. En dat kan best dreigend zijn voor personen. Ja, dankjewel Marjan Olvers. Fan van Ajax, moet ik er ook gewoon maar eventjes bij zeggen. Ja, sterkte. Ze moeten winnen het weekend. Kijk, dat zijn de laatste woorden. Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit over de absolute chaoscrisis bij Ajax. Ja, nou, gelukkig is dat nog niet het geval bij de oranje kwalificatie voor het EK in 2025. Die zijn ze wel begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Andries Jonker, u hoorde het net in het nieuws, verloor met 2-0 van Italië. En bij ons aangeschoven analist Leone Stendler. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, was het niet best of was het gewoon slecht? Het was slecht. Ja, nou. Ja. Kijk, Italië heeft niet groots gespeeld. Die hebben niet ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Gewoon twee hele slimme momenten gehad. Maar verder op zijn Italiaans, met veel drama, met veel zwalbes. Irritant doen. En Nederland tuinde daar helemaal in. En was zelf dus ook echt wel matig aan de bal. Heel slordig, wisten elkaar niet te vinden. En creëerde daardoor te weinig. Ja, en dan blijft het 2-0 voor Italië. Ja, en heeft het dan nog iets te maken dat wij gewoon een aantal vedettes missen? Een Jacky Groene, een Lieke Martens, Jill Roort. Ik zie je al knikken. Vivian Miedema, ik was nog niet klaar. Daphne van Domselaar. Ja, nee. Dan moet je er ook aangestaan als vervangers. Dat zegt genoeg bij zo'n 2-0. En dan denk ik dat Daphne van Domselaar die bal wel heeft, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn wel veel namen die afwezig zijn. En dan heb je te maken met veel nieuwe spelers die niet altijd met elkaar op het veld staan. Die echt aan elkaar moeten wennen. Ook in de formatie niet altijd even gewend zijn om zo te spelen. Dus ja, dan merk je dat aan het spel. Dus waar een open bal ligt om iemand gewoon gemakkelijk aan te spelen, wordt er teruggedraaid, wordt de bal naar achter gespeeld. En dat heeft te maken met het vertrouwen dat je zelf hebt in jezelf, maar ook in elkaar, dat je weet wat de ander doet op bepaalde momenten. Dat was er allemaal niet vandaag. Dus dan wordt het een hele slordige, slechte wedstrijd. Ja. Zijn er wel invallers, vervangers die boven de middenmoot uitstegen? Op zich, ik vond Chastity Grant het niet slecht doen. Die mocht op de rechter wingback-positie beginnen. Daar kwam eigenlijk het meeste gevaar vandaan. Het was niet superveel, maar zij creëerde nog wel wat. En had een aantal voorzetten. Ja, Danielle van der Donk bracht ze in stelling. Nou, dat was best wel aardig. Maar ja, verder, ja, Wieke Kapteijn, je ziet dat ze wat ze kan en wat ze wil. Maar ook zij deelde in de malaise. Nou, meters maken. Wat betekent dit nu voor Oranje, voor dat etiket voor het EK, Olympische Spelen al misgelopen. Je niet plaatsen voor dat eindtoernooi, dat is eigenlijk toch heel lastig. Ja, precies. Het klinkt nu alsof het iets negatiefs is, maar het is positief. Ja. Zelfs als je vierde in de pool wordt, in een pool van vier, kun je je nog steeds kwalificeren door de nieuwe Nations League opzet. Gaan de nummers 1 en 2 direct naar het EK. De nummers 3 en 4, ja, die kunnen dan nog via een play-off route alsnog naar het EK. Dus er is geen man overboord. Ik hoor nog geen chaoscrisis inderdaad bij de Oranje vrouwen. Hier niet, nee. Noorwegen wel met 4-0 gewonnen, hè, ondertussen. Dus daar loopt het gesmeerd. We missen ook 4 verdedigers, hè? Precies. Okay. Jonne, fijn dat je ons even bijpraat over die wedstrijd voor het EK-kwalificatie. Nederland dus verloren met 2-0 van Italië. Graag gedaan. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lucht, dat heel Holland Limburgs lucht. Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaard. De dag die moest komen en ook de nacht. Alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg. Is te duur of te vroeg of te laat voor mij. Wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon in mezelf voor laag. Hier word je weer een beroemde gevierd. Toen heb ik alleen maar geleerd wat dan. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt. Dat heel Holland Limburgs loopt. Oh, zoveel dier en zoveel energie. En amper iemand die me kent zegt nou wie. Soms heb ik je doodken door al dat. Een vies gezicht zat ik niet glaas geleerd. Op kummer het ik leef verkeerd. Hij ik vroeger maar doorgelierd. Denken, ik begreep het niet. Maar ik weet nou, voor je met z'n allen. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt. Dat heel Holland Limburgs loopt. Geun dan een dag, mooier dan de rest. Op de bühne met een metropoolorkest. Dan loop ik op een stroor en weer nog aan. Redden die beroepte, wees je dat kan met je namen. Rustig wachten op de dag, dat heel Wij waren even in Limburg, al was het live vanuit Paradiso. Rowan Hesse met hun hit Limburg. En dat heeft een reden. Ja, dat draaide we inderdaad om een reden. Leden van de Provinciale Staten van Limburg willen minimaal één keer per jaar Limburgs praten bij een vergadering in het provinciehuis. Een motie die hiertoe oproept werd vandaag met grote meerderheid aangenomen in de Statenvergadering. We spreken statenlid voor D66 Marlou Jenneskens, een van de indieners van de motie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bij openbare vergadering moet wel Nederlands worden gesproken. Waarom is dat eigenlijk? Ja, het belang daarvan is eigenlijk dat iedereen het ook moet kunnen begrijpen en dat het herleidbaar moet zijn. Dus volgens de wet mogen we nu eigenlijk officieel geen Limburgs praten tijdens onze statenvergaderingen. En dat is dat is heel begrijpelijk. Je wilt dat iedereen kan begrijpen wat we besluiten. En aan de andere kant hebben we best wel ambitie als het gaat om Limburgs. En is het echt heel gek om heel veel te praten over de Limburgse taal, maar dan wel in het ABN. En waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Wat je eigenlijk wel ziet is dat die Limburgse taal, dat is iets... het is erfgoed, hè? Je wil dat het blijft bestaan, maar je wil eigenlijk vooral dat het gesproken blijft worden. En dat is niet vanzelfsprekend. We zien eigenlijk al jaren een soort van dalende trend. Met name onder jongeren en kinderen en jongeren wordt steeds minder Limburgs gesproken. En je wil eigenlijk dat dat doorgegeven wordt aan de volgende generatie. En dat die taal als onderdeel van de identiteit, maar ook wel gewoon van onze cultuur, toch wordt doorgegeven. Ja, en denken jullie dat als jullie één keer per jaar Limburgs praten bij een vergadering in het provinciehuis, dat kinderen en jongeren dan meer Limburgs gaan praten? Nee, dat denken wij helemaal niet. Daarom hebben we nog veel meer ambities. Sinds 1997 is het Limburgs erkend als streektaal. In 2019 hebben we ook een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken tussen dat ministerie en de provincie. En eigenlijk is de ambitie nu om ook te kijken of, dat heet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, of we daar een volgende stap in kunnen zetten. Dus dat we misschien eenzelfde soort erkenning kunnen krijgen voor het Limburgs als het Fries. Nou, die stappen gaan we allemaal zetten. En dan kom je er ook op uit. Dus dat hebben we ook vandaag weer besloten, dat we al die gesprekken over die taal dan niet in die taal kunnen voeren. Dus daar is eigenlijk dit initiatief uit ontstaan. Maar je moet het eigenlijk vooral zien in een soort van bredere wens om die Limburgse taal goed te verankeren, ook voor toekomstige generaties. Ja. Maar dit voelt een beetje als van bovenaf, zeg maar, laten zien dat het belangrijk is, en die erkenning, en dat snap ik ook. Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat die jongeren en die kinderen weer dat Limburgs juist wel gaan doen? Want spreekt u bijvoorbeeld zelf thuis wel Limburgs? Ja, nou ja, ik ben opgegroeid met het Limburgs dialect. En mijn vader werkte in het onderwijs en die hebben daar best wel over getwijfeld van moet je dat nou doen? En die hebben dat toen gecheckt en toen zeiden mensen die daar verstand van hebben, dat moet je wel doen, dat is goed voor de taalontwikkeling. Maar er zijn nog steeds allerlei misverstanden dat je dat niet moet doen, dat het onverstandig is. En aan de andere kant is het bijvoorbeeld zo in de kinderopvang, het is niet verboden om Limburgs te praten. Maar op veel plekken is het wel de voertaal. Ja. En het zou heel mooi zijn als er meer ruimte komt voor experimenten. En eigenlijk die erkenning onder dat deel 3 van dat handvest maakt het ook mogelijk om dat veel breder uit te rollen. Dus het is nu nergens verboden om Limburgs te praten. Nee, wij mogen het zelf niet in onze openbare vergaderingen. Nee. Maar het is ook nog niet gebruikelijk. Dus eigenlijk is die stap richting die erkenning onder deel 3 maakt ook mogelijk dat je bijvoorbeeld wel zou mogen in onze vergaderingen, maar ook overal. En dat is... het is niet alleen symboliek en zo. Het is gewoon onderdeel van een breder plaatje. Ja, want wat betekent de taal voor jou? Het Limburgs is de taal van mijn hart, denk ik. Toch wel echt. En dat betekent... het is een soort van... ik heb oprecht een warm gevoel als een kwestie van geduld hiervoor. Ja, was het goed? Gekregen. Ja, nee, heel oprecht. Maar daarnaast is het ook... ik denk dat het is een taal die hier iedereen spreekt en die mensen ook wel verbindt en die onderdeel is van onze cultuur en onze rituelen. En het heeft een rijkdom aan woorden en betekenissen en aan... het is ook heel verschillend, hè? Dus bijvoorbeeld kruisbessen, dat kennen jullie misschien. Dat heeft door heel Limburg heen natuurlijk allerlei verschillende namen. Ik zeg stekberen, want ik ben opgegroeid in Noord-Limburg. Maar hier in het zuiden zijn het kronzelen of kroezelen of wat dan ook. Dus het is ook nog een hele verspreide taal. Maar het is wel een taal waarin Limburgers elkaar misschien wel beter verstaan dan in het ABN. Ja. Hier ook aan tafel, Ronald van Raak. Jij komt uit Brabant, vertelde je net. Ja. Ja. Herken jij iets wat Marlou zegt? Ja, best wel. Ik werk ook op de universiteit in Rotterdam. Daar is discussie over Engels, of we nog wel Nederlands spreken met elkaar. En nu zie je ook discussies dat in de regio's, in het Brabant of het Limburgs of het Gronings, of mensen die taal weer meer gaan gebruiken. En ik vind dat heel goed, want ik heb dat zelf, merk ik ook wel, als ik heel geëmotioneerd ben, heel boos of heel verliefd, dan merk ik ook wel dat mijn zachte G weer terugkomt en dat ik ook bepaalde woorden ga gebruiken waarvan ik niet meer wist dat ik die nog kende. Eén voorbeeld. Ja, dat is... Uit je tenen. Hij loopt ongeveer weg van mijn microfoon op dit moment. Daar moet ik die emotie voor hebben. Nee. Juist. Dat, kun je, dat is nou het aardige. Dat is juist, anders is het zo geforceerd. Gaan we nog heel even terug naar Marlou Jenneskens. Marlou, wat is voor jou het mooiste woord of de mooiste zinsnede in het Limburgs? Oeh, die is echt niet helemaal aankomen. Nou, ik had het net over stekberen. Dat is ook de koosnaam van mijn vriendinnen. Dus ik denk dat dat wel... dat is eentje die veel betekent. En ik heb het trouwens hetzelfde als wat net gezegd wordt. Ik heb het heel erg als ik bijvoorbeeld plotseling begin te vloeken in de auto. Dan is het meteen in Limburgs. Daar kan ik niks aan doen. Dat is dan toch de taal die als eerste op mijn, in me opkomt. Ja. Dus dan is het echt nonne je. Dus uiteindelijk is dat gewoon je moederstaal. Ja, dat is het zeker. En alle onderzoeken die laten ook zien dat het helemaal geen dat het bijdraagt aan het taalgevoel. Dus het is echt een rijkdom. En zo zouden het veel meer moeten zien. Daar mochten we allemaal wat trots op zijn. Ik hoor het vanuit Limburg. Marlou Jenneskens, D66, statenlid in Limburg. Dankjewel voor je toelichting. Ja, zometeen na 9 uur ons wekelijkse nieuwsforum. Met dit keer Elodie Verwij, een politiek verslaggever bij het Algemeen Dagblad. Ewout Kiewiet van de NOS, ook politiek verslaggever. En u hoorde net al Ronald van Raak, hoogleraar en voormalig Eerste en Tweede Kamerlid namens de SP. Nou, voordat we beginnen met de grote thema's, jullie is natuurlijk de afgelopen week ook het nodige opgevallen. Ronald, om met jou te beginnen. We horen in het volgende fragment Wilders, die Hugo de Jonge, de demissionaire minister, interpreteert tijdens het debat over de Russische inmenging. Een vraag van de heer Wilders. Voorzitter, misschien mag ik beginnen met te zeggen dat het toch een tijd geleden is dat ik met deze minister in debat stond. Ja. Volgens mij was dat de 2-wekelijkse sessies over corona. Dat is alweer een tijdje geleden. Leuk u hier weer te treffen. Dank, wederzijds. En het moet een zwaar debat voor u zijn, want u praat graag en u mag niks zeggen. Vandaag... Ja, het is wel waar. Ik zag. Nou, het ging heel amicaal aan toe. Ja. Waarom wilde hij dit laten horen? Nou, omdat je ziet dat Wilders op zoek is naar een andere rol. Hè. In het verleden mocht hij als eerste spreken en dan probeerde hij een toon te zetten. Onder andere in de coronadebatten. En dat ging van dik hout. En dat ging op de persoon. En zeker Hugo de Groot. Hugo de Jonge, sorry. Je bent ook historicus, dat moet ik ook even zeggen. Ik zit nu een beetje met mijn hoofd meteen. Hugo de Jonge. Ja, die kreeg het heel zwaar persoonlijk te voortduren. En nu zie je dus dat hij een andere rol gaat spelen. Ja. Hij wil dus een beetje boven de partijen gaan staan. Een beetje staatsmannelijk. En dan vind ik het retorisch heel knap dat hij naar voren gaat en die pijn benoemt. Hij staat tegenover de minister van Binnenlandse Zaken, waar hij in het verleden harde conflicten mee heeft gehad, op de persoon. En dat ongemak benoemt hij. En vervolgens probeert hij de minister ook op zijn gemak te stellen. Van, ik snap dat u in dit debat heel weinig kunt zeggen. Dat accepteer ik. Maakt hij een grapje. Ja, klein sneertje toch ook wel weer. Ja, maar toch eigenlijk ook een uitnodiging. En je ziet dat de minister daar ook op ingaat. Ja. En ik vind het heel grappig om te zien hoe die dus zo'n totaal andere rol aanmeet. Toch weer een beetje bruggen aan het bouwen is met hem. Ewout, voor jou de eerste keer in dit forum. We benoemen het maar even. Nogmaals welkom. We blijven even bij Hugo de Jonge. Want dit gebeurde afgelopen week. Mevrouw Beckerman, Rotterdam, de eigen stad van de burgemeester, van de minister noemde, dat vond ik mooi. Is er nieuws? Dat bedoelde ik natuurlijk niet. Leg even uit, wat gebeurt hier? Ja, hoorde je. Hij was Freudiaans, denk ik, die verspreking. Hugo de Jonge is een Rotterdammer, of in ieder geval, hij woont er al heel erg lang. En zijn naam wordt wel heel vaak genoemd als het gaat om het burgemeesterschap. Opvolger van Abu Taleb. Zou die nou gesolliciteerd hebben of niet? Nou, hier had hij het over Rotterdam en niet als de stad van de minister, maar van de burgemeester. Dus hij gaf het een beetje weg misschien. Het werd ook meteen opgevat als, hij heeft zich versproken. En de jongen wil dit onderwerp eigenlijk niet aansnijden. Hij wil het er niet over hebben met journalisten. Hij zegt, ik ga daar niet over en ik ga er niks over zeggen. En nu deed hij het zelf. Ja. Dus het was wel een grappig moment. Wat misschien nog wel grappig was, is dat hij naar verluid heeft hij Rutte geappt met, dit was echt een verspreking. Oh, ja. En waarop Rutte heeft geappt, niks ergs, joh. Want ik heb dat laatst ook gehad bij Ron Geesie. Ja. Dat is een NAVO-baan. Geestig, toch? Ja. Dat lost Rutte dan toch wel weer mooi op. Ja. Ja. Gaan we ook even naar jouw fragment, Elodie. Want jij wilde ons laten meegenieten van Caroline van der Plas, die iets bijzonders opbiecht aan jullie als de pers. Ik was deze week in Rome, dit weekend, bij de paus. En ik heb de zegen gevraagd over de kabinetsformatie. aan de hoogste non en aan de... ik weet niet hoe die meneer heette, maar dat was de Mark Rutte van het Vaticaan. Zeiden ze. En aan de paus, dus kan niet misgaan. Ja, toen ik het hoorde, dacht ik eerst van, nou, dit is gewoon een verlaten 1 april grap. Maar het is echt zo, ze meent dit, hè? Echt zo, ja. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat het te midden van al die bombarie en al die gekkigheid in Den Haag, dat er dan toch ook iets echt gebeurt. Ja. Want ik heb haar nog gesproken achter de schermen. En dus ik vroeg ook, met welke hand heb je hem aangeraakt? Weet je wel, nou, met haar rechterhand heb ik ook nog even aangeraakt. En toen zat ze helemaal vol glorie aan het te vertellen. Ja, ik zat eerst op 40 meter van die pauze af en ik vond het echt zo bijzonder met mijn moedertje en ze had ook een wandelstok bij zich om extra in balans te blijven. En ja, ik denk, weet je, af en toe echte emotie en echte passie vind ik gewoon mooi in Den Haag. Ik kreeg uit dit fragment een beetje de indruk dat ze er zelf ook om moest lachen. Natuurlijk, omdat zij ook wel natuurlijk de spot met zichzelf drijft, maar ze meende het wel echt. Ze is geen katholiek, maar en dus wilde zij ook van, nou, dan moest ze eerst even katholiek worden. Maar ja, dus toch, ik denk, dat is toch charmant, we nu weer, toch weer op accenten en dialecten zitten. Dus ik moet nog even oefenen. Ja, maar gaat dit de formatie helpen? Nou, ik denk elke positiviteit die in de formatie gestopt wordt, is handig. Toch is mooi meegenomen. En Ronald, heb jij dit in jouw tijd wel eens gedaan, zoiets? De paus om genadige verhoor. Ja, bijvoorbeeld. Ik ben katholiek, maar dat heb ik toch nooit gedaan. Nee, omdat ik ook ervan uitging dat de paus politiek niet mijn kant zou kiezen. Nee, daar zit misschien wel een ding inderdaad. Heb jij de paus wel eens gesproken? Ik ben wel eens langs geweest, maar hij deed het voor mij niet open. Dus ik wil Sint-Pieterplein. Sowieso, goed om te zeggen, ik was in Rome bij de paus. Ja, tuurlijk. Nee, was jij dat? Nee, ik denk nu heb jij ook iets op te biechten. Nee, absoluut niet. Wij gaan zo direct na 9 uur verder met het Nieuwsforum. Heel veel politiek nieuws met jullie te bespreken. Want er is een hoop gebeurd weer in Den Haag, waar de formatie in volle gang is. Ja, tot zo. NPO Radio 1. Een Italiaan verovert onze moerasgebieden met zijn prachtige aria's. De Francesco Settis Zanger. Renzo is kraammachinist en een begenadigd natuurfilmer. Oh, daar gaat hij. Kijk eens. En verder, wat vertelt het gewicht en de lengte van een regenworm ons over de staat van veengebieden? Waarom moet de golvende zeevlinder het weekdier van het jaar worden? En natuurlijk de Venolijn. Ik spits in mijn oren en ja hoor, de nachtegaal is er weer. Zondagochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Papa, wanneer komt hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg.

4 minuten over 9. Komend uur is het tijd voor ons wekelijks nieuwsforum. Ja, het komende uur gaan we in gesprek over de roerige politieke week in Den Haag met onze eigen 3 gasten die daar echt alles over weten. Een debat over Russische omkoping van Nederlandse politie, onduidelijkheid over derde landers, nieuwe asielcijfers, een besluit van de Eerste Kamer over het nog niet dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en de voortgang van de formatiegesprekken in Politiek Den Haag gebeurde er weer genoeg. En daarom gaan we in dit nieuwsforum dieper in op alle politieke beslommeringen van deze week. En dat doen we met Elodie Verwij, politiek verslaggever bij het Algemeen Dagblad, Ewout Kiewit, politiek verslaggever bij de NOS en Ronald van Raak, voormalig SP-Kamerlid in de Eerste en Tweede Kamer en hoogleraar Erasmiaanse waarden. Kijk. Mag er helemaal boven gaan hangen zo direct. Kijk. Fijn dat jullie er zijn, alle drie. Elodie, voordat we ingaan op alle politieke thema's, eerst even naar jou, want jij wil heel graag nog even reageren op alle commotie die is ontstaan toen jij eind maart in het AD meldde dat Hans Hogervorst wel premierskandidaat wilde zijn. Ja. Ja, ik hoorde zucht al. Ja. Jij dacht hem gesproken te hebben aan de telefoon, maar dat bleek niet te kloppen. Kan je heel even vertellen hoe die dag ging? Ja, jongens, allereerst, het is echt de grootste nacht Mary, die je maar kunt hebben als journalist. Ik zal je vertellen hoe zo'n dag dan gaat, inderdaad. Je bent, dat was de dag van het formatiedebat. En Wilders had in die week bekendgemaakt dat hij, of eigenlijk had de coalitie dat gedaan, de formerende partijen, dat hij geen premier ging worden. Dus het gonsde dan in Den Haag, nou, dat weet Ewout ook. Zeker. Wie wordt dan wel de premier? Dus nou, wel een lijstje gemaakt op de redactie. En mijn chef, Laurens, die zat eigenlijk al de hele dag van, jongens, we moeten Hogervorst bellen. Maar we hadden allemaal zijn nummer niet. Dus ja, ik ben ook maar eens gaan rondvragen. Dus toen heb ik van een hele betrouwbare bron heb ik zijn nummer gekregen. Dus ik denk, nou oké, gaan bellen. En toen, die man die... nou, ik moet eerlijk zeggen, het bleef even stil aan de telefoon, maar dat is wel vaker met bekende Nederlanders. Dus ik zei, joh, meteen door die Verwij van het AD. Is dit Hans Hogervorst? Hogervorst! Nou, en in een split second voel je gewoon, dit is Hogervorst. Want hij heeft ook een hele karakteristieke stem. Met een licht Engels accent. Niet accent, maar wel net een Engelse tongval. En dat klopte allemaal. Dus die man die stelde zich voor als Hogervorst. Hij sprak als Hogervorst. En hij gaf ook nog eens antwoord op de vragen die ik stelde aan Hans Hogervorst. Dus ik heb nergens in het proces bedacht, dat is Hans Hogervorst helemaal niet. Nee. Had jij hem hiervoor uitgesproken? Nou, niet persoonlijk, maar wel vaak gezien natuurlijk. En ook ja, op beeld. En dus Ja, je weet wel ongeveer hoe zo'n man praat. Ja, als Mark Rutte praat, als je hem nog niet hebt gezien, dan weet je ook hoe die praat. Dus ja, het is misschien wel van een iets andere orde dan Hans Hogervorst, toch? Nou, weet ik niet. Ik ben een politiek journalist. Ik heb Mark Rutte wel vaker horen praten dan Hans Hogervorst. Dat bedoel ik. Ja, nee, dat kan. Maar ik heb er wel debatjes teruggekeken en fragmenten. Dus je weet ongeveer hoe zo'n man praat. Dus in ieder geval, ik had geen twijfel. Dus ik ben meteen naar de redactie gerend, want ik had beet. Dus ik zei, jongens... Want Hans Hogervorst wilde premier worden. Ja, lachen. En achteraf denk je natuurlijk, ja, misschien als iets te mooi om waar te zijn is, lijkt, dan is dat het vaak ook. Dus wat ik denk ik echt had moeten doen, of dat weet ik wel zeker, is even rust inbouwen en bedenken, klopt dit wel? Want het gaat misschien te makkelijk. Dus ik had hem misschien nog een keer terug moeten bellen, samen met een collega, of dat je eventjes wat meer gevoel hebt. Ja. Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar dus, uiteindelijk, als je iemand aan de telefoon hebt en die zegt, ik ben dat, ja. Dus hoe kan je dat checken als je niet video belt, bijvoorbeeld? Ja. Nee, daarom. Kijk, dus ik heb wel natuurlijk gewoon in mijn telefoon nummer staan, bewijs dat ik iemand heb gebeld. Ja, maar ik had niet het bewijs dat ik met Hans Hogervorst heb gesproken. Want ja, dat is de andere kant van de lijn. Dat weet je niet. Ik heb het telefoongesprek niet opgenomen. Dus lang verhaal kort. Het bericht was gepubliceerd. En ik hoor ineens van mijn collega's, Hogervorst ontkent. Dus ik denk, nou, dat is raar. Maar ja, dat gebeurt ook wel vaker. Ja, dat hij je gesproken heeft. Nou, dan gaat je hartslag wel een paar tellen omhoog, kan ik vertellen. Ja, dat was echt heel vervelend, want je wil dat niet. Want je wil vooral dat je berichtgeving klopt en dat die altijd boven iedere twijfel verheven is. En ik had echt een soort van mindfuck in mijn hoofd. Want ik denk, ja, ik heb die man gewoon gesproken. Maar ja, dan ga je het uitzoeken en je gaat met Hans, de echte Hans Hogervorst, bellen. En dan blijkt toch dat dat niet klopt. Ja, dan zit er maar één ding op, jongens. Keihard rectificeren. Dus ik ben door alle schaamte heen gegaan. Ik vond het verschrikkelijk, want je wil gewoon dat je berichtgeving klopt. Maar ja, nog belangrijker als het niet klopt, is zorgen dat het wel klopt. Ja, en waar ga je dan zo'n nacht doorheen? Slaap je die nacht? Nou, die eerste nacht wel. Toen dacht ik nog, nou, waait wel over. Nou, het waaide niet over. Dus toen heb ik wel echt wel een week lang heel slecht geslapen. Ja. Ewout, hoe heb jij hiernaar gekeken? Nou, wij dachten natuurlijk ook, wow, groot nieuws van het AD. Ja. En het werd volgens mij ook zelfs ook wel overgenomen bij ons in uitzendingen. Met verwijzing naar het AD. Het AD zegt dat Hogervorst wil. En toen werd het bij ons ook ontkend door Hogervorst zelf. En toen kwam later dat hij een forensisch onderzoek wilde naar dit belletje. Ja. Nou, toen gingen wij toch wel denken van ja, het klopt echt niet. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat een hel is, ja. Ik vroeg me nog wel af, is het nou een heel lang gesprek geweest of is het echt heel kort? Nee, het was heel kort. Het was echt gewoon... De vraag? Ja. Nee, wel iets meer dan de vraag. Maar ik begon eigenlijk met vragen van joh, zou je misschien minister willen worden in een nieuw kabinet met de PVV? Nee, geen minister. Dus ik zei, ja, maar ja, hun naam gaat wel rond. Zou je dan minister-president willen worden? Nou, dat is wel een mogelijkheid, ja. Dus het was ook echt wel heel levendig aan alle kanten. Dus ik denk ook nog steeds van, nou, daarom was het moeilijk te accepteren. Wat is er nou gebeurd? Het leek bijna een soort van phishing mail. Heb je enig idee wie je wel hebt gesproken? Nee. Ook later niet meer opgenomen. Want je hebt het nummer gekregen van iemand. Ja, nee, ze hebben heel vaak gebeld, maar ja... Ik heb diegene niet meer gesproken. Nee, en dan naar die andere hoofdrolspeler. Heb je Hans Hogevorst zelf nog daarna gesproken? Ja, tuurlijk. Nee joh, allemaal goed gemaakt. Mijn excuses aangeboden. Hoe maak je zoiets goed? Ik was wel even koppig aan het begin. Want je gelooft het gewoon niet dat het niet klopt. Dus maar op een gegeven moment dan weet je natuurlijk gewoon... je moet gewoon even sorry zeggen. Ja. En zelfs de collega's van de NOS hebben het op een sympathieke manier nog... iets voor je geregeld, toch? Als hij het wel wordt. Wat zeg je nou? Ja, nee, het was natuurlijk de talk of the town in Den Haag. Dus we hebben wel grappend gezegd tegen elkaar... de NOS mag altijd de eerste vraag stellen bij een persconferentie... maar als Hans Hogevorst de premier wordt, dan mag ik het stellen. Dan was die scoop alsnog toch van... Ja, nee, dan vraag ik wel aan... bent u de echte of de nette Hans? Dat was je eerste vraag. Broer. Een catfish was dit dus. Nooit meer doen. Dan naar iets heel anders... namelijk een debat over de Russische omkoping. Serieuze zaken van een Nederlandse politici, een politicus. Asielcijfers. Ik zit helemaal verkeerd. Ja, jij was heel haastig naar de Russische inmenging gegaan. Ik maak ook wel eens een foutje, jongens. Even je excuses aanbieden. Ik ben wel Henk van Steeg, dat kan ik wel zeggen. Nou, vandaag kwam inderdaad het nieuwste asielcijfer naar buiten. Het aantal asielzoekers in Nederland zal dit jaar naar verwachting stijgen... tussen de kleine 50.000 en de kleine 80.000. Staatssecretaris van de Burg van Asiel en Migratie maakt zich zorgen... en dat zei hij net in het NOS-journaal. Die is namelijk echt substantieel hoger dan vorig jaar. Echt zo tussen de 30% en 40% hoger. Dus het systeem maakt heel veel lawaai. Het piept en het kraakt aan alle kanten. Ja, nu heeft alle moeite gehad om aan mensen onderdak te kunnen geven. Hoe gaat dat dan het komend jaar? Wat gaat dat kosten? Nou weet u, eerlijk gezegd, ik ben niet bezig met het komend jaar. Ik ben bezig met volgende week. En daar hebben we gewoon gisteren en vandaag en maandag weer overleg over. En misschien zelfs het weekend. Dus... het is aan alle kanten spannend. Nou, even voor de mensen die vanmiddag niet Radio 1 hebben geluisterd. Ik wel. Ik hoorde jou vanmiddag ook wel even, Ewout, op zender. Kun je even uitleggen wat er precies nu aan de hand is? Hoe het zit? Eigenlijk, als je dit hoort, lijkt het een fragment van 2 jaar geleden. Hè? Want we zitten hier eigenlijk al een paar jaar in. Dat elk jaar weer in de zomer dat het niet rondkomt met de opvangplekken. En dat begint dan meestal in april. En dan krijg je ook de prognosecijfers voor de rest van het jaar. Nu zijn ze dus hoger dan verwacht. En Van den Burg vergelijkt dus ook met de eerste maanden van vorig jaar. De koudste maanden dus eigenlijk, januari, februari, maart. En ze liggen nu al 30% hoger. Dus daardoor gaat hij ervan uit dat het dit jaar nog erger wordt dan vorig jaar. En dat betekent ook dat het dus heel veel geld gaat kosten. Dat die nieuwe coalitie, als die er komt, het nieuwe kabinet... hier heel veel geld aan moet gaan uitgeven, want ze liever niet doen. Nee, Ronald, redden we dit als Nederland? Kunnen we dit aan? Nou, als Europa. Ik denk dat het een Europees probleem is. En wat je ziet is, we hebben vluchtelingen, maar we hebben ook arbeidsmigranten. Ja. En een deel van de mensen die nu in de procedures voor de vluchtelingen zitten, zijn arbeidsmigranten. Ook mensen uit veilige landen. Vaak jonge mannen die proberen hier aan het werk te komen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat in Nederland, maar ook in andere Europese landen, we hebben een Europese markt, dus ook een arbeidsmarkt die open is, dat we dat ook Europees gaan organiseren. En die discussie die wordt nu ook gevoerd. Ik denk dat dat ook een aanloop naar die Europese verkiezingen belangrijk is. Een arbeidsmarkt moet je organiseren. Elke markt moet je organiseren. En nu zie je dat heel veel mensen die toch kansloos zijn in die procedures, wel in die procedures zitten. Opvang moet er komen. Er zijn veel juristen die daarmee bezig zijn. Je ziet ook dat die mensen dan opstandig worden als je zo lang in zo'n procedure zit. Daar ligt denk ik een kern van het probleem. Ja, als je dan nu kijkt naar de realiteit waar Van den Burg het ook over heeft. Ik ben niet bezig met volgend jaar, ik ben bezig met volgende week. Ja. Baart dat jouw zorgen? Ja, natuurlijk. Dus nogmaals, het draagvlak voor vluchtelingen neemt af op een moment dat arbeidsmigranten het beeld van vluchtelingen bepaald wordt door arbeidsmigranten. Zeker arbeidsmigranten die kansloos zijn in die procedures. Maar straks ook, vanaf volgend jaar krijg je de spreidingswet. Je ziet nu al dat als het COA ergens plekken aanwijst, hotels en dergelijke, om mensen onder te brengen, ja, dat mensen daar heel boos om worden, omdat ze vinden dat de lokale democratie daar ook iets over te zeggen moet hebben. Dus ja, de staatssecretaris zit in een onmogelijke positie. En hoe denk je dat we met die spreidingswet, dat we er zo wel uitkomen? Nou, ik denk dat het überhaupt heel ingewikkeld wordt, die spreidingswet in combinatie met de nieuwe coalitie. Ja. Want het zou zomaar kunnen dat dat dwangelement wat er ook in zit, waar Ronald het net ook al over had, dat je gemeente echt kunt verplichten om die asielzoekers op te vangen, dat eruit wordt gehaald. Dus ja, dan zit je al helemaal met je hand in het haar. Ik zat net even op Twitter en dan zag ik alweer een tweetje voorbij komen van Geert Wilders met: het is mij nu echt te veel, die asielinstroom. We willen er vanaf. En geen consensus. Dus ook aan zo'n onderhandelingstafel. En wat betekent dat dan? Geen consensus? Nou, weer, asielstop? Ik heb geen idee, maar weer gaat hij dus onderhandelen over Twitter. En ik weet niet of dat nou zo bevorderlijk is voor de sfeer daar aan tafel. Maar ja, migratie is misschien wel het enige moeilijke onderwerp waar ze misschien wel over uit kunnen komen. Ja, ik denk dat ze er op zich wel nu aan gewend zijn geraakt. Dat de afgelopen maanden gebeurt dat natuurlijk constant. Onderhandelen niet alleen door Wilders op X, zoals het dan heet. Hoe denk je dat ze hier in de formatie mee omgaan? Het ingewikkelde is natuurlijk wel, ze kunnen nog zulke strenge maatregelen bedenken, maar voordat je die ingevoerd hebt, voordat je bijvoorbeeld nieuwe wetten hebt ingevoerd, dan ben je toch al snel weer 1,5-2 jaar verder. En dat betekent dus ook dat zo'n nieuw kabinet voorlopig gewoon te maken heeft met die opvangproblematiek die er is. En dat ze ook gewoon moeten gaan doen wat Van den Burg nu doet. En dat wordt heel impopulair voor dat kabinet, waar dan misschien niet Wilders in zit, maar wel mensen van zijn partij. Dus dat wordt wel ingewikkeld, want ze moeten eigenlijk gewoon doorgaan hiermee, of ze moeten echt alle wetten aan hun laars lappen, maar daarvan hebben ze juist afgesproken dat ze dat niet gaan doen. Maar ze moeten verantwoordelijkheid nemen en ik denk dat voor een partij als de PVV in deze kwestie, dat toch wel een pijnlijk iets is. Ja, we gaan het er straks nog over hebben, maar we krijgen nu natuurlijk wel een andere situatie dan in het verleden. We krijgen denk ik toch een kabinet wat iets meer op afstand staat, waar in ieder geval de politieke leiders niet in zitten. Ik heb Wilders horen zeggen in het debat, in een eerder debat over de formatie, dat hij het accepteert dat de toekomstige ministers op zoek gaan naar andere meerderheden. En ik heb dat ook volgens mij Dylan Jezilgus horen zeggen. Dus als die partijen het dichtbij komt, hè? Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de partijen hebben nu de intentie, die zeggen: we gaan straks een ministersploeg aan het werk zetten. Ik ga heel eventjes onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, rijd je op de A27 tussen Breda en Gorkum, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Hank een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen knooppunt Hooipolder en Hank een spookrijder tegen. Goed. Precies. Waar was je gebleven? Waar waren we gebleven? Ja, even harde onderbreking. Jij hebt helemaal gelijk. De vraag is of ze zich daaraan gaan houden. Maar de intentie is uitgesproken dat er straks ministers komen. Die moeten beleidsdoelen gaan uitvoeren. Die moeten zelf plannen gaan maken. Die gaan met hun eigen plannen naar de Tweede Kamer. En mogen daar dan ook eigen meerderheden gaan zoeken. Nou, als dat gaat gebeuren, zou dat denk ik een zegen zijn voor onze parlementaire democratie. Ja, maar juist op migratie is er natuurlijk al een rechtse meerderheid ook. Dus die rechtse tegenstanders tegen de overvolle instroom, die moeten nu wel gaan laten zien hoe zij het nu wel gaan doen. Daar heb je helemaal gelijk. Er zijn ook al partijen die zeggen: wij gaan dat niet doen. Hè. Wij gaan niet samenwerken met dit kabinet. GroenLinks, PvdA, D66 zit ook een beetje op die lijn. Zou jouw partij SP hier wel mee samenwerken, denk je? In de Kamer zeggen dat je per definitie niet gaat samenwerken. Ja, sorry hoor, met alle respect. Maar dan moet je dus niet in een parlement gaan zitten. Dan moet je een actiegroep beginnen. Of dan moet je een belangenorganisatie beginnen. Of een lobbygroep beginnen. Je kunt geen politieke partij zijn die tot doel heeft belangen af te wegen en zeggen dat je daar niet toe bereid bent. Dan, wat doe je dan? Maar is dit jouw antwoord of is dit ook een antwoord wat vanuit de SP gegeven zou worden? Dit is mijn antwoord. Ik kan niet namens de SP, maar zoals ik de club ken. En zullen die altijd voorstellen op inhoud beoordelen. Ja. Dan naar nog een ander politiek heikel punt wat deze week speelt. Namelijk veel te doen over de derde landers. Dat zijn die mensen die met een tijdelijk verblijfsvergunning in Oekraïne woonden toen Rusland het land binnenviel. En zij zijn destijds gevlucht naar Nederland. Maar afgelopen maandag verviel hun recht op opvang. Alleen oordeelde de Raad van State dat 6 derde landers voorlopig wel in Nederland mogen blijven. Omdat ze hier hoger beroep hebben aangetekend. Ja, en dat leidt dus tot de situatie van Samuel uit Nigeria. Dat hij niet mag blijven, maar Hamid uit Pakistan weer wel. This doesn't make sense. Okay, some persons can stay, some persons cannot stay. Why? It's really a confusing environment here. And I don't understand why. Ja, en dat waren de eerste 6. Ondertussen vanmiddag een uitspraak van de Raad voor de Rechtspraak. 550 derde landers uit Oekraïne mogen blijven. Elodie, ja, chaos. Chaos, ja, dat vindt Erik van den Burg, de staatssecretaris die hierover gaat, ook. Het was heel lastig. 2 maart, begin maart, is er een uitspraak gedaan door de Raad van State. En met die mensen moeten weg. En een maand later hoor je dus, ze mogen toch blijven. Ja, dan zit je als overheid met je handen in het haar. Je zit vooral als mensen zelf met je handen in het haar. Ik heb de meest schrijnende dingen gehoord over mensen die gewoon door de politie uit huis werden gezet. En die zelfs een opvanglocatie, niet meer, ja, precies. Ja, en die zelfs niet meer hun jas aan mochten trekken. Omdat ze zeiden van, ja, je hebt nu wel genoeg tijd gehad om je spullen te pakken. Ja, dus dat wordt op zo'n nare manier gedaan. Dat je ook denkt, ja, maar jongens, wat zijn we nou aan het doen? Wat is hier dan gebeurd? Want... Ja, het lastige is volgens mij dat omdat de politiek geen beslissingen neemt, of in ieder geval dat de politiek lopen dingen soms stroef. En dan gaan individuele burgers of actiegroepen naar de rechter. En dan neemt eigenlijk de rechter de stok van de politiek over en zegt, hé, we gaan het zo doen. Terwijl je eigenlijk natuurlijk gewoon daadkracht vanuit het politiek bestel verwacht. Ronald, hoe zit het met de scheiding der machten in deze? Ja, dat is een heel erg goed punt. Je ziet dat politici zich steeds vaker uitspreken over zaken die onder de rechter zijn. Terwijl dat hoor je niet te doen, dat is aan de rechter. Ja. Die moet individuele gevallen toetsen aan de wet. En je ziet dat rechters zich toch steeds ook toch vaker met de wetgeving gaan bemoeien of de wetgeving gaan interpreteren. En dat is ook omdat die wetgeving niet helder is. Omdat daar lobby's achter zitten, of omdat die wet gewoon slecht is, of dat er niet goed over is nagedacht. Dus ja, dan zie je dat de rechter te vaak op de stoel van de politicus gaat zitten en de politicus te vaak op de stoel van de rechter. Ja, en dan werkt het systeem niet meer. Dat is onduidelijkheid alom. Ja, dan wordt het chaos. Ewout, had jij het idee dat er in Den Haag nog enig begrip was over wat er nou precies gaande was? Begreep iedereen het nog daar? Nee, maar Van den Burg... Ik kan het zelf namelijk niet goed volgen, maar... Nou ja, Van den Burg die heeft zelf gezegd, ik hou me gewoon aan het eerdere standpunt dat die mensen weg moeten. Daar blijft hij bij. Maar tegelijkertijd heb je eigenlijk dus heel veel lokale verschillen, omdat verschillende rechters verschillende uitspraken doen. Dus het maakt nu uit of jij bijvoorbeeld in Terneuzen woont of in Haarlem, of je kan blijven of niet. En dat is natuurlijk eigenlijk heel oneerlijk. Ja, dat kan gewoon. En Van den Burg zegt, deze mensen komen uit een derde land waar geen oorlog is. Dus zij zijn eigenlijk veilige landers en hebben dus geen recht op asiel. Ja, wat er gebeurd is, mensen zijn ooit naar Oekraïne gegaan, waarschijnlijk als arbeidsmigrant. Daar is oorlog uitgebroken. Die mensen zijn gevlucht, zijn naar Nederland gevlucht. En dan is de vraag, wat ben je dan? En dan kom je weer op het probleem, ben je een vluchteling of een arbeidsmigrant? Ja, ze zijn vluchteling, want ze zijn gevlucht uit Oekraïne. Maar ze waren ook arbeidsmigrant. Dus je kunt ook terug naar het land waar je vandaan komt. Daar ben je niet uit gevlucht. Je bent niet na Oekraïne gevlucht. Ja, daar zul je politiek helderheid over moeten geven. En als rechter misschien toch ook af en toe wat terughoudender moeten zijn. En hoe gaat dit dossier nu verder? Wat gaan we de komende dagen zien? We gaan denk ik nog meer uitspraken zien. En uiteindelijk... Van plaatselijke rechters. Ja, en de Hoge Raad heeft gezegd dat, of de Raad van State, dat aan die laatste uitspraak misschien wel meer jurisprudentie aanhangt. Dus dat meer dat mensen het richtinggevend is, hè? Richtinggevend is. Dus uiteindelijk zou dat misschien de uitspraak kunnen zijn en dan dat de mensen uiteindelijk wel kunnen blijven. En we wachten dan toch ook nog, Ewout, op het Europees Hof. Want daar moet uiteindelijk dan de ultieme uitspraak vandaan komen. En volgens mij is dat over een maand of zo. Dus op een gegeven moment krijgen we wel duidelijkheid over waar we echt staan. Maar dat is er gewoon nu nog niet. En tot die tijd gaan er dus een aantal gemeenten door met het mensen uit de opvang verwijderen en andere ouders in de opvang. Ja, ik kreeg daar heel erg, en dat is een beetje jouw tijd, de bed, bad, brood vibes van. Dat je dus de ene gemeente doet het wel, de andere doet het niet. Je behandelt hem nu als een soort grootvader, maar dat is niet zo heel lang geleden, toch? Nou, je hebt al een tijdje in de kamer gezeten, toch? Ik word ietsje kaler. Ja, zeker. Ja. En daar zag je ook dat er gewoon, als de politiek geen helderheid biedt, gaat de rechters worstelen. En hier zie je ook weer dat het Europese Hof moet een uitspraak doen. Maar dan zou ik ook kunnen voorstellen, ja, ik wil ook weer niet op de stoel van de rechter gaan zitten, maar dat een rechter zegt, ik wacht even, Want dat is nu aan het Europees Hof. Ja. Of wat je in het verleden ook vaker hoorde, dat rechters zeiden, nou, goed dat u de zaak voorlegt, maar dat is toch eigenlijk aan de politiek en eigenlijk niet aan ons. En dat zou je ook zuiverder vinden misschien wel. In sommige gevallen wel, ja. Ja. Gaan we naar de Russische inmenging? Nu daar wel. Had ik, ja, daar had ik nu heel erg zin in. Ja, inderdaad. Nee, serieuze zaken. Want vorige week kwam er nieuws uit Tsjechië over vermeende Russische inmenging in de Nederlandse politiek. Dinsdag werd er over gedebatteerd, maar zonder dat we wisten over wie het nou ging. Is dat gebruikelijk, Ronald? Dat er over gedebatteerd wordt. Maar zonder dat we eigenlijk weten om wie en wat het gaat? Ja, kijk, we hebben een geheime dienst in een parlementaire democratie. Dat kan niet. Nee. Dat snapt iedereen. Maar we willen het wel, want we hebben die geheime dienst ook nodig om onze parlementaire democratie. Geheime dienst of een inlichtingendienst? Nou, we hebben een inlichtingendienst. Dat is goed dat je dat zegt. In Rusland heb je geheime dienst. Die kan optreden, die kan mensen oppakken, die kan de meest vreselijke dingen omleggen, doen. Ja, onze AIVD, dat zijn allemaal hele brave mensen, die hebben inlichtingen. Ja. En die geven die inlichtingen aan het OM of aan de politie of de die organisatie. Kunnen en die kunnen daar dan op handhaven. Dat is een veel beter systeem. Maar ja, we hebben dus in een parlementaire democratie moet de macht verantwoording afleggen. Maar ja, een geheime dienst, ja, die kan geen operationele, actuele informatie geven. Ja, en dan krijg je dus een debat waar eigenlijk niks gezegd mag worden. Nee. En ja, iedereen kijkt wel naar elkaar natuurlijk. Sommige mensen wijzen ook naar elkaar. En Geert Wilders was in ieder geval duidelijk over zijn kant van het verhaal. De PVV en ikzelf hebben geen cent van Rusland gekregen. Niet direct, niet indirect, niet via een website, niet op welke mogelijke manier dan ook. Alleen het idee en de suggestie al dat onze politieke standpunten te koop zijn, is abject, schadelijk en bezijden de waarheid. Duidelijke taal, Ewout. Hoe werd erop gereageerd? Nou, ik denk dat Wilders wel belang had bij dit debat. Want de vraag was toen duidelijk werd, die brief van minister De Jonge, die kwam een avond van tevoren waarin eigenlijk niks stond. Dus inderdaad geen namen, ook niet of het wel klopte, ook niet of het om Kamerleden of Europarlementariërs ging. Dus we wisten eigenlijk niet veel meer. En daarbij was de vraag bij mij wel en ook bij collega's van mij, heeft dat debat nog wel zin? Want waar debatteer je eigenlijk over? Nou, Wilders had wel een belang. Want die kon hier echt laten zien, ik ben het niet, mijn partij is het niet, ik heb de leiding in de formatie en je kunt mij vertrouwen, ik ben echt niet om te kopen. Dus die zin voor iemand die echt wat aan het debat gehad heeft. Dus dat was het eigenlijk een soort van spreekbuis of een podium voor Wilders om te zeggen, ik heb hier niks mee te maken. Ja, maar ook minister De Jonge, ik zeg het nu goed, die had volgens mij een goede opmerking. Die zei van ja, dit is een beetje, ik snap dat dit zeker voor de Kamer en voor de toeschouwer een raar debat is. Want we hebben het over spionage en ik kan niks zeggen. Ik kan geen namen noemen, ik kan geen gebeurtenissen noemen. Ik moet telkens zeggen, ik kan er niks over zeggen. En toch zei hij, het is een belangrijk debat voor de Kamer zelf, voor de politici zelf, voor bewustwording en voor de journalistiek en voor de wetenschap. Dat we weer even nadenken over hoe kwetsbaar we zijn als je je inlaat met dat soort dingen. Ja, en wij konden er dan niks inhoudelijks over zeggen, omdat commissie stiekem. Ja, wat ik inderdaad ook wel interessant vond, is dat als je heel goed luistert tussen de regels door, dan hoor je Hugo de Jonge niet ontkennen. En dat is in dit geval natuurlijk best wel relevant. Want wat niet ontkennen? Nou, bijvoorbeeld dat er sprake is van Russische beïnvloeding bij ons in het parlement. En dat is best relevant, want als hij dat niet ontkent, dan laat hij dus wel doorschemeren dat het waar is. Hij kan niet zeggen dat het waar is, maar hij kan op zich wel zeggen dat het niet waar is. Dus daaraan zie je ook dat hij weet meer. En ik heb ook het idee dat hij achter de schermen, dat ze echt wel bezig zijn om te kijken hoe kun je dit nou kaderen. Want aan de voorkant lag ook best wel een vergrootglas ook op hem. Omdat je aan de ene kant denkt, ja, jemig, Hugo de Jonge, als de Tsjechen het weten, dan weet jij het toch ook. En als je het niet weet, ja, dan is er ook wat aan de hand, weet je wel. Dus waarom is er nog niks aan gedaan? Dus ergens heb ik het idee dat dit voor ons allemaal ook een alarmbel is van oké, de Europese verkiezingen komen eraan. Serious business. Serious business. Jij noemde die commissie stiekem. En dat is de commissie waar 5 Kamerleden in zitten van de 5 grootste partijen die bijgepraat worden over dingen die de AIVD aangaan. Er waren dus 5 mensen in dat debat die ook meer weten. Ja. Ja, we weten niet precies of het al hier specifiek over gaat. Dus kunnen we wel van uitgaan, denk ik. Maar dat zijn dus de partijenleiders van de 5 grootste partijen. Die debatteerden eigenlijk met meer kennis dan die anderen. Ja. En dat zag je ook weer aan Wilders, hè? Want die stond op een gegeven moment kwam Henry Pontebal van het dat CDA. Dat moment hebben we. Laten we even luisteren. Wat ik wel ongemakkelijk vind, is dat we dit soort dingen eigenlijk in de commissie voor de inlichting en veiligheidsdienst bespreken. Daar hebben we in de Kamer een commissie voor die in beslotenheid meer dit soort specifieke dingen bespreekt. Het is voor mij heel ongemakkelijk om daarop te antwoorden. Want als ik iets affirmative, bevestigend zou zeggen, dan, ja. Ik vind het geen juiste vraag. Ik kan daar, Ik breng me nu al in het probleem door een antwoord te formuleren. Dus alsjeblieft, sta u mij toe dat ik daar geen antwoord op geef. Punt. Hoor ik hier bijna ook al een antwoord? Affirmative? Ja, maar moet je nagaan. Ja. Weet je, ik zou bloednerveus zijn als ik daar sta. Ja, maar hij zei zelf ook. Het is heel raar. Het is echt een strafrechtelijk iets als ik me nu verspreek. Ja. Dus het kan gewoon niet. Maar de commissie stiekem kan dus ook gebruikt worden om wit te wassen. Want alles wat in de commissie stiekem wordt gedeeld... mogen die 5 fractievoorzitters niet meer in het openbaar zeggen. Dus je kunt daar ook dingen zeggen om te voorkomen dat het in het openbaar kwam. Toen ik nog in de Kamer zat, was ik woordvoerder geheime diensten. Mijn fractievoorzitter zat in de commissie... Inlichtingendiensten. Mijn fractievoorzitter zat in de commissie stiekem. En wij mochten dus niet met elkaar praten. Dus ik wist heel veel. Hij hoorde heel veel. Maar je kunt in zo'n fractie dus, op het moment dat je dus een fractiedebat hebt... ja, dan zit je heel raar elkaar aan te kijken. Ja. Het is heel ongemakkelijk, maar misschien, weet je wat ik dus goed vind hieraan? Dat er dus wel een duidelijke scheiding is, waar we het net over hebben gehad, met de rechtsstaat en de politici, dat het af en toe door elkaar heen loopt. Ja. Soms zijn er scheidingen, die zijn er niet voor niets. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat gewoon in stand houdt, omdat anders ontstaat de chaos. Ja, dan was er nog een afwezige. Ja, want Wilders gebruikte dit debat dus om te zeggen, wij zijn het in ieder geval niet. Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, was niet aanwezig. Wat zegt dat jou? Ja, dat zegt mij heel veel, omdat, kijk, waar Wilders duidelijk een belang had om inderdaad zich... die kon laten zien, nam de vlucht naar voren. Ik heb niks gedaan, ondanks het feit dat ik in 2018 zelfs naar Poetin ben geweest en dat ik de voice op je fantastisch heb gegeven. En Baudet was er niet. Dus die heeft wel op X gezegd van jongens, allemaal belachelijk met deze parlementaire mensen. Maar hij was er niet. Ja, maar dat zegt je zegt het zeg maar heel veel, wat dan? Ja, aan de ene kant aandacht en aan de andere kant, ja joh, weet je, je bent parlementariër, neem dan ook je verantwoordelijkheid. Hij had 2 dingen kunnen doen. Kijk, als hij niks heeft aangenomen, had hij hetzelfde kunnen doen als Geert Wilders en gezegd van, luister eens, ik heb niks aangenomen. Overigens word ik door van alles en iedereen beschuldigd, door jullie, door de journalisten. Kijk eens hoe dit land omgaat met parlementariërs. Dan had hij dat kunnen aanklagen als hij niks had gekregen. Als hij wel iets had gekregen, had hij een podium gehad om het uit te leggen. Waarom hij het doet, waarom hij het belangrijk vindt. Waarom hij het belangrijk vindt om Poetin te steunen of om bij de Voice of Europe te zitten. Dan kun je dat uitleggen. Je mag als parlementariër alles. Je mag daar alles zeggen, je mag daar alles doen. Maar je mag niet komen opdagen. En het fascinerende was natuurlijk ook dat het... Hè? Om niet te komen. Ja, en dat is dus een ernstige afbreuk aan onze parlementaire democratie. Ja. Het is verdorie geen debatclubje. Het fascinerende was ook dat hij een week daarvoor natuurlijk zijn zelfbeheersing verloor. Baudet bij Jesse Klaver. Toen heeft hij tegen Jesse Klaver zat hem heel erg door te zagen op de financiën ten tijde van het Oekraïns referendum. En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, weet je, ik sla op je bek. Dus ik denk dat dit echt een emotioneel punt voor hem is. Ja. Ik denk dat het nog nooit zo vaak ik sla je op je bek op deze zender te horen is geweest als afgelopen week. Wij gaan heel eventjes naar het nieuws, want het is bijna 2 minuten over 30. NPO Radio 1. Ewout de Jong. PVV heeft in het programma voor de Europese verkiezingen de Nexit losgelaten. De partij streeft niet meer naar een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Lijsttrekker voor de PVV in Europa is Sebastiaan Steuteler. Hij is nu nog fractievoorzitter in Almelo en zit in Provinciale Staten van Overijssel. De Franse politie heeft 5 verdachten aangehouden na de dood van een jongen van 15. Die werd gisteren in elkaar geslagen door een groepje jongeren. 4 van de 5 verdachten zijn minderjarig. In Frankrijk zijn al langer problemen met geweld onder jongeren, vooral in de grote steden. Bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon is een onbekend aantal Hezbollah-strijders gedood, meldt nieuwszender Al Jazeera. Bij een andere aanval in Zuid-Libanon zijn 3 leden omgekomen van de Amal-beweging, de tweede Sjiitische partij in Libanon. Hezbollah en Israël beschieten elkaar dagelijks sinds het begin van de oorlog in Gaza. Het KNMI verwacht vanaf juni een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Dat komt door hoge zeewatertemperaturen en het wegtrekken van het klimaatfenomeen El Niño. Of de stormen Nederland zullen bereiken is nog niet te voorspellen. Langs de lijn en omsteken. Even na 9:30 en hier in de studio nog steeds onze 3 gasten van het Nieuwsforum op deze vrijdagavond, met wie we de politieke week bespreken. Politiek verslaggever bij het AD, Elodie Verwij. Ewout Kiviet, politiek verslaggever bij de NOS. En Ronald van Raak, voormalig SP-Kamerlid in de Eerste en Tweede Kamer en hoogleraar. Terug naar afgelopen dinsdag. Toen gebeurde er niet in de Tweede Kamer iets opmerkelijks, maar ook in de Eerste Kamer. Er werd namelijk besloten om voorlopig niet te stemmen over het definitief sluiten van de gaskraan in Groningen. Ewout, jij was die avond aan het werk. Wat gebeurde er precies? Ja, echt ontzettend opmerkelijk. Eigenlijk een commissiedebat in de Eerste Kamer, waar gesproken werd over de agenda. Wat gaan we doen de komende weken? En iedereen ging er toch vanuit dat er deze weken gestemd zou worden over het sluiten van het Groningse gasveld. Want nog geen maand geleden besloot bijna de voltallige Tweede Kamer, 146 van de 150 Kamerleden, het moet zo snel mogelijk dicht. De staatssecretaris Velbrief wilde dat per 1 oktober doen. Nee, zei de Tweede Kamer. Kan het al eerder, kan het al per mei, kan het misschien zelfs al half april? Ja, dat kan, als de Eerste Kamer er maar mee instemt. Nou, en de VVD, BBB en PVV vroegen daar om dat voorlopig even niet te doen, om eerst nog vragen te behandelen, maar ook om het te koppelen aan een wet die misschien wel 1,5 jaar zou gaan duren. Ja, dan ga je natuurlijk bellen, rondbellen. VVD, Eerste Kamerlid Van den Berg, heb je dan aan de telefoon. Wat voor gesprek wordt dat dan? Ja, dat was een dag later en dat was wel heel grappig, want wij zaten ook van, wat is hier gebeurd? Een dag later ging de Tweede Kamer er ook over in debat. En toen, ik kende Caspar Van den Berg een beetje van eerdere politieke dingen in de Eerste Kamer, die trouwens steeds interessanter wordt, de Eerste Kamer. Ik belde hem en hij was heel gestrest. Hij zei, we gaan zo een verklaring uitdoen. Dit was absoluut niet de bedoeling. Het was een misverstand. Ik wist niet dat het 1,5 jaar zou duren. En toen inderdaad kregen we die verklaring. En werd snel, om het plastisch te zeggen, de keutel ingetrokken. Ja, dus hij schrok eigenlijk een beetje van wat er was gebeurd. Ja, maar er was natuurlijk heel veel gebeurd. Hè. Meteen die avond al in Groningen veel boosheid. Ja. Er was een debat in de Staten aangevraagd, een spoeddebat. Er wilden zelfs lokale politici wilden gaan staken. Dus gewoon stoppen met een beetje, het was gewoon vanuit de SP ook. Ja, zeker. Dus actiepolitiek. Wij stoppen even met. Dat kunnen SP'ers wel. Wij stoppen even met politiek bedrijven totdat dit van de baan is en totdat die gaskraan dichtgaat. Daar zijn ze wel een beetje van teruggezonken. Ja. Is dit nou, Eder, die ook misschien wel een voorbode op iets wat we ook vaker gaan zien de komende tijd in die combinatie van Tweede Eerste Kamer, die misschien toch wel steeds interessanter wordt ook? Ja. Want het was toch voorheen vaak een formaliteit en dit is heel anders. Ja, ik ben de afgelopen week nog even ingedoken. Tot 12 jaar geleden was het zo dat in de Eerste Kamer werden er per 2 jaar maar 1 wet weggestemd. Dus per 2 jaar werd er maar 1 wet weggestemd. En nu, het afgelopen jaar, zijn er al 4 wetten weggestemd. En toevallig zat de BBB daarbij alle 4 de wetten bij. Dus wat je heel erg ziet, volgens mij, is dat de BBB ook aan het worstelen is met hun machtspositie. Ja. Ze hebben 16 zetels in de Eerste Kamer. Daar, ja. Precies. En ze zijn daar nog nodig bij de oude coalitie voor een meerderheid. Of linksom of rechtsom. En ze zijn natuurlijk ook aan het formeren, dus daar zie je een worsteling in. Maar om nog even terug te komen op Ewout. Het is volgens mij een grote misser van de VVD. Dat kan gebeuren. Maar wat er daarna gebeurde, vond ik ook heel interessant. Want iedereen vloog er bovenop. En Vert Kroonen van GroenLinks PvdA, die bracht meteen de suggestie in dat het waarschijnlijk wel op de formatietafel heeft gelegen en dat het een truc is van de huidige, de formerende partijen. En toen vloog de hele Kamer eroverheen. Caroline van der Plas had al lang gezegd, joh, het valt allemaal wel mee, we willen echt nog steeds dat alles sluit. Maar er kwam 's middags een Kamerdebat of een ochtend en Velbrief die dreigde met aftreden. Dus een lang verhaal kort, er werd zoveel emotie ook ingebracht van andere politici dat ik dacht, ja, weet je, het is politiek vanuit de VVD, maar het is ook echt politiek gemaakt door de toekomstige oppositie. Ja, wat je ziet eigenlijk is dat D66 en VVD, ook in het kabinet heeft het hierover gerommeld, over deze kwestie. Die partijen liggen elkaar echt niet meer. Ze zitten nog steeds in het demissionaire kabinet samen. Maar op zoveel punten botst het, en dat zag je hier. Maar wat ik overigens ook nog wel hoorde is dat dit onderwerp, leveringszekerheid, dus of je nog wel genoeg gas hebt als Groningen dichtgaat, dat wel serieus speelt bij die partijen die formeren. Omdat ze zich afvragen, als er nou geopolitiek iets gebeurt, stel die gasleiding naar Noorwegen wordt opgeblazen, wat dan? Dan zijn we helemaal afhankelijk van LNG wat we moeten importeren. Dan wil iedereen dat kopen, wordt het heel duur. Zou je dan niet die waakvlam kunnen houden? Werd er gefluisterd eigenlijk. Maar na al die commotie konden ze dat niet meer zeggen. Want het was wel heel impopulair geworden om dat nog te houden. Je zei dat de Eerste Kamer interessanter wordt. Dat zeiden jullie allebei. En dat is een probleem. Ik ben zelf ook ooit in de Eerste Kamer begonnen. Dat was in 2003, nog in het oude gebouw. En daar heb je die prachtige ontvangstzaal. Dat was de huiskamer van de Eerste Kamer. Maar dat was ook de lobbykamer van Nederland. En als je daar dan 's ochtends ging zitten met je kopje koffie en je gevulde koek, dan zag je de hele dag lobby Nederland in en uit, in en uit, in en uit. En wat vaak gebeurde, is dat fracties in de Tweede Kamer ergens mee instemden. Iets wat heel gevoelig lag. Bijvoorbeeld over belastingen en financiën. En dan werd dat in stilte in de Eerste Kamer veranderd. Of terzijde geschoven of afgestemd. En daar hoorde je nooit een journalist over. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Tegenwoordig kijken jullie naar de Eerste Kamer. Mm-hmm. En merk je ook dat de Eerste Kamer veel politieker is geworden. Veel. En dat betekent dus dat die lobbyclubs, die lobbyorganisaties, die heel veel invloed hadden via de Senaat, via de Eerste Kamer, dat aan het verliezen zijn. Omdat jullie nu kijken naar de Eerste Kamer. Maar dat en komt het door dus die opvalt. Politici die ineens allemaal dingen gaan doen daar die ze eigenlijk misschien niet precies, moeten doen. Precies, dus die politici die zijn eigenlijk Tweede Kamertje aan het spelen. Ja. Zeker die nieuwe politici van BBB en dergelijke. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Ik heb een aantal initiatiefwetten door de Senaat gekregen. En toen merkte ik dat dat hetzelfde was als de Tweede Kamer. Even politiek. Maar als de Eerste Kamer net zo politiek is als de Tweede Kamer, dan is ze dus overbodig. En dan moeten we haar opheffen. Dan is het, ja, het een probleem dat de of Eerste Kamer... Of samenvoegen met de... Of samenvoegen. Maar dan kan het niet zijn, en dat zei Velbrief ook, staatssecretaris Velbrief, die heel boos was. En in zijn boosheid zei hij iets heel interessants. Eerst zei hij van, dat zal ik niet meemaken. Maar zei ook van, dit land wordt toch niet geregeerd door de Eerste Kamer? Ja. En daar was ik het mee eens. Laten we even naar hem luisteren. Als het waar is dat hier een plan onder ligt om een jaar, anderhalf jaar te vertragen, dan laten we dus willens en wetens de mensen in Groningen een jaar tot anderhalf jaar extra in onzekerheid zitten. En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Die mij ziet optreden en zegt het gaat dicht. Ja, ik had ook aanleiding om dat te zeggen. 146 zetels in deze Kamer. Ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamerpolitiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste gronden, en nu word ik dus emotioneel. Ja, waarom werd hij emotioneel? Ja, die man is hier wel al 2 jaar heel erg mee bezig. Zijn grote doel is het vertrouwen van Groningers in de politiek een klein beetje herstellen. Dat ziet hij dan met het zicht, de haven in zicht, ja. ziet hij dat dan nog misgaan. Nou, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ja, hij wist op dat moment al dat het al lang van de baan was. Waarom staat hij dan te huilen? Nou, ik denk wel dat het mooi is dat hij zo emotioneel in het dossier zit. Want het is een passievol mens en hij meent het ook echt. Hè? Dus hij heeft het vertrouwen. In Groningers denken, er is iemand die daar voor ons is. Dus eindelijk. Dat is fantastisch. Alleen, kijk, in dit geval breng je misschien wel een grote litteken aan bij die Groningers door er zo emotioneel op te reageren, want het was al opgelost. Dus dat is wel, ja, dat is maar toch wel waarom doet hij dat dan? Misschien omdat hij zich er echt in mee laat leiden. Ja, ik heb het niet gevraagd, nee. Maar het is wel opvallend. Ja, want het is natuurlijk raar dat we een minister hebben in een kabinet die ook Kamerlid is voor D66, voor de toekomstige oppositie, of staatssecretaris. Ja. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. Want aan de ene kant is hij staatssecretaris, moet hij het beleid uitvoeren van het kabinet. En aan de andere kant is hij natuurlijk D66 Kamerlid, toekomstig oppositielid. Ja, en dat zal in de man ook. Dat zal de man misschien ook een beetje verscheuren. Gaat dit nou zorgen voor een pauze van 1 of 2 of 3 weken, waarin die partijen inderdaad wat meer informatie kunnen verzamelen en alsnog kunnen instemmen? Of is het echt een risico dat dit nog 1,5 jaar duurt? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Eigenlijk omdat het dus zoveel consternatie over was, heeft eigenlijk meteen nu de VVD gezegd, oké, we gaan nu onze vragen stellen, komende week worden die behandeld en de week daarna wordt er dan alsnog over gestemd. En dat betekent dus dat gewoon per 1 mei het inderdaad definitief dicht kan, dat er beton in de leidingen wordt gestort, in de gasputten en dat het over is met en de dan heb ik nog even de vraag vanuit Groningen. Gaat dat ook echt gebeuren dan? Ja. Want dat het kan, betekent niet dat het misschien gebeurt. Ik begrijp wel dat er enige skepsis is. Ja, ik denk wel dat we hier vanuit kunnen gaan. Ja, ja hoor, dit gaan ze gewoon doen. Ja, ook al komt er uit die vragen misschien wel een heel zwart beeld. Nee, die vragen, die zullen heel pacificerend zijn. Ja, dat zullen heel goed. Brave antwoorden zijn. Okay. De leveringszekerheid, die is zeker. Moet je dan op een andere manier gaan fixen, maar in ieder geval niet via de Groningers. Nee. Nou, dat is geruststellend op deze vrijdagavond. Dan, op de achtergrond speelde het natuurlijk ook nog continu, jullie zijn een aantal keer ook gevallen, de formatie PVV, BBB, VVD en NSC zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Dat is het goede nieuws. Deze week ging het over financiën. En daar liggen de partijen toch best wel ver uit elkaar. Ewout, om toch maar eens met jou erover te hebben ook. Waar op het spectrum liggen de partijen als het om geld uitgeven gaat of om, nou ja, zeg maar het bezuinigen? Ja, dan is het 2-2 eigenlijk. Ja. NSC en VVD die zeggen we moeten het huishoudboekje op orde houden. En PVV en BBB hebben dure plannen. Die willen bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen of verlagen. Geld voor de boeren. Nou ja, dat zijn dure plannen. En daar hebben ze wat minder dekking voor gevonden. Dus dat zijn eigenlijk grofweg de tegenstelling die je ziet. Ja, Elodie, we hebben geen blik binnen. Er staat geen webcam op die hele formatie. Maar jammer, kun je een beetje... Ja, ik zou er graag bij zijn. En hoe dat dan Fish met... Ja, of het met plaatjes gaat of met zakjes geld. Ik weet niet hoe visueel de heren ook in zijn gesteld, de formateurs. Ja, ik hoorde van een van de onderhandelaars dat er volgende week een nieuw soort agenda naar buiten komt. Dus dat ze dan niet meer met z'n vieren bij elkaar zitten met de informateurs, de vier partijen. Maar dat ze echt één op één met de informateurs gaan zitten. Dus de VVD met de informateurs, NSC met de informateurs, BBB en de PVV. En dan om echt een soort van biechtstoelprocedure te gaan doen met elkaar. Over financiën. Okay. Dus ze gaan echt de verdieping in en ze gaan kijken... we hebben heel veel gehoord wat er allemaal niet kan... maar nu moeten jullie ons gaan vertellen wat er wel kan. Hmm. En hebben jullie dit eerder gezien? Heeft dit een voordeel? Nou, bijvoorbeeld Remkes heeft dat ook wel eens gedaan... toen ze er echt niet meer uitkwamen met de vorige formatie. Was dat nou met GroenLinks en PvdA of juist toch nog met de ChristenUnie? Dus toen heeft hij ook op een gegeven moment de koppen tegen elkaar geknald. Ja. Dat is nu echt absoluut niet het geval. Nee. Dus het gaat eigenlijk wel gemoedelijk. Wat ik wel hoor is dat het langzaam gaat. Maar ja, die informateurs die zijn lekker aan de gang. En die gaan dus nu mensen bij elkaar zetten. Of eigenlijk juist los van elkaar zetten. En kijken of ze daar beweging kunnen krijgen. Ja. Ze hebben sowieso wel een interessante werkwijze, vind ik. Want bijvoorbeeld deze week viel op dat ze het hadden over hele grote onderwerpen. Financiën, stikstof. Maar bijvoorbeeld dinsdag duurde maar 1,5 uur. Dan denk je van, zijn ze dan heel snel klaar met elkaar? Ja. Ja. We zijn eruit. Wat ze dan dus doen, is dat die twee heren hebben zelf iets opgeschreven. Waarvan ze denken, nou hier zijn ze het ongeveer over eens. Dat geven ze mee. Als huiswerk. En dan moeten de partijen daar zelf iets aan toevoegen of schrappen. En dan komt dat weer terug. Ja. En dan gaat het gesprek verder. Dus dat zorgt ervoor dat het aan tafel niet zo lang duurt. Maar dat die partijen dus wat langer voor zichzelf aan het bedenken zijn. Ja, Caroline van der Plas die ging afgelopen week ook vervroegd weg. Omdat ze naar een voetbalwedstrijd ging van Ajax Go Ahead Eagles. Misschien andersom, Suzes. Sorry. Een avontuur. Ja, dat is Ajax Go Ahead Eagles. Knap voor mij. Maar dat vond de informateur van Zwolle ook eigenlijk heel goed. Want hij zegt, het is echt belangrijk dat je ook de ontspanning erin houdt. Zodat we ook vaart kunnen maken. Maar waarom denk je dan dat ze deze werkwijze hebben gekozen? Is het ook misschien wel zo dat een aantal partijen... het ook gewoon nog niet zo goed weet binnen de partij? Dus dat je ze meer huiswerk moet meegeven dan normaal? Ja, het wordt wel gezegd dat bij sommige... Er wordt geroddeld dan vooral. Hè, dat bij sommige partijen de kennis over financiën niet zo goed is. Maar wat ze hiermee proberen te doen... uiteindelijk moeten ze komen op een hoofdlijnakkoord. Dus eigenlijk op 10 onderwerpen, 12 misschien, moeten ze... grotendeels afspreken wat ze ongeveer willen. En dan uiteindelijk moet de ministersploeg daar uitvoering aan gaan geven. En op deze manier proberen ze dus al die stukken die ze dan krijgen van die partijen naast elkaar te leggen. En uiteindelijk te kijken waar zijn de overeenkomsten. Kijk, en normaal gesproken, bij andere formaties was het zo dat echt elke zin, elk woordje helemaal tot in detail werd uitonderhandeld. En nu gaan ze echt proberen, ook hebben ze dat jarenlang beloofd, om een hoofdlijnenakkoord te smeden met elkaar. Dat betekent dus ook dat je een andere manier van werken nodig hebt. Want je moet alleen op de hoofdlijnen moet je het eens worden. Ja, en dan kun je het misschien wel fixen met gewoon, nou kijk, dit is de tekst, zijn we het daarover eens? Ja, Ronald, hoe kijk jij hiernaar? Vol verbazing. En ook wel, ik vind het echt heel knap dat jullie zo lang kunnen praten over iets waar je toch eigenlijk niks van kunt weten. Een soort geheime dienst, maar dan anders. Een soort geheime inlichting. Ja, want niemand weet iets. Dus ik weet wel, de politiek werkt niet zo, de journalistiek zeker niet. Maar je kan ook, laat ze even broeden en kijk maar wat eruit komt. Ewout zegt met zekerheid dat dit de werkwijze is. Ja, dat kan allemaal. Dat geloven we wel, toch? Dat kan allemaal, maar je moet er altijd rekening mee houden. Kijk, daar zitten mensen... en die proberen op alle manieren ook invloed uit te oefenen. Dus als zij iets twitteren of met jullie iets bespreken... met de journalisten hier aanwezig... dan hebben ze altijd een dubbele agenda. In ieder geval nooit om de waarheid te vertellen. Belang, ja. Maar hun belang is om de achterban te bedienen... van kijk eens hoe zwaar we het hebben... en we doen echt ons best om een beetje voor te sorteren op een uitkomst. Of om te zeggen van kijk eens hoeveel gedoe er is... en hoeveel reacties om hun positie aan de onderhandelingstafel te verbeteren. Te versterken. Dus je moet denk ik... ook als, niet dat ik jullie er iets moet voorschrijven, maar je kunt er als journalist ook rekening mee houden dat alles wat je nu verteld wordt een doel heeft. Maar dat is altijd zo, toch? Als politiek journalist moet je daar natuurlijk altijd heel erg bewust van zijn. Je wordt constant gespind. Alles wat je verteld wordt heeft. Ja, maar normaal gesproken kun je voor dat bepaalde klopt. Partijen. Daar ben ik ook altijd erg tegen als journalisten iets publiceren wat politici zeggen zonder dat hun naam erbij staat. Normaal gesproken kun je het controleren. En nu zitten we natuurlijk naar iets iets te kijken waar je niet binnen kan kijken. Daar zitten ongeveer een man of 10. Dat zijn de enige mensen die weten hoe het gaat. En die 10 die gaan het de waarheid daarover in ieder geval nooit vertellen. Nee, maar wat zouden ze dan moeten doen? Niet overs? Nou, voor mij mag alles. Alles mag. Maar je kunt ook gewoon... Laat ze even. We gaan lekker op vakantie. Ik ben het wel deels met Ronald eens. Want wij kiezen er ook wel voor om daar niet elke dag iets over te zeggen. Omdat het inderdaad heel vaak nikszeggende quotes zijn die je krijgt aan die microfoon. Het gaat maar door. Dus eigenlijk deze week, nou, we hebben al een aantal onderwerpen gehad. Maar ben ik heel veel met andere onderwerpen bezig geweest. Ja, Elodie, jij had vandaag een stuk in het AD. Dat ging over dat het formatiekwartet de informateur gebruikt als boodschappenjongen. Ja. Leg uit. Nou, eigenlijk ging dat meer over de frictie tussen het kabinet, het huidige kabinet aan de ene kant, en de nieuw te vormen coalitie, de formatietafel aan de andere kant. Wat je ziet, is het kabinet is nog missionair, maar die hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. En waar normaal gesproken een Tweede Kamer na verkiezingen zegt, joh, dat onderwerp verklaren we controversieel. Dus betekent dat dat we dat even niet op de agenda zetten. Het ligt allemaal politiek gevoelig. Dat hebben ze eigenlijk bij geen enkel onderwerp echt gedaan. Dus wat je nu ziet, is dat de grote vraag is, wie heeft nu de macht in Den Haag? Is dat nou het huidige kabinet die echt nog wel dingen willen doordrukken? Nou, zo waren er afgelopen week, had het kabinet 3 grote dingen die ze nog wilden regelen. Het omroepbestel moest veranderd worden. Er kwam een grote mesbrief, een boerenbrief van het ministerie van Landbouw. En Hugo de Jonge had nog iets met huren. Dus het kabinet wilde dingen doen. En wat is er nu gebeurd? Bij alle 3 de dingen heeft de formerende tafel gezegd, hey, dat willen we niet en dat gaan we anders fixen. Ja. Dus bij landbouw is het echt zo geweest dat Albert Dijkgraaf op een gegeven moment heeft gebeld naar het ministerie. Eerst om aanvullende informatie. Nou, dat kan, dat gebeurt wel vaker. Maar op een gegeven moment heeft hij ook gezegd, willen we inzage in die brief, de boerenbrief die eraan komt. En we willen ook gewoon inhoudelijke aanpassingen daaraan, want wij gaan dat op een andere manier regelen aan de formatietafel. Ja. Ingewijden echt, dit is echt gewoon amateurisme. Want het kan niet zo zijn dat een informateur die scheiding opzoekt, ja, als het ware. Ronald, dit is democratisch of parlementair op zich te begrijpen. Hè? Dat als je zegt van oké, je bent demissionair, dus misschien niet zo heel veel meer willen doorduwen. Aan de andere kant staan ook belangrijke beslissingen heel lang stil. Ja. Hoe is daar een middenweg in te vinden? Ja, dat is gewoon toch dingen aan het parlement voorleggen. En waar is een meerderheid voor? En misschien is dat ook wel een goede oefening voor de toekomst. Want misschien zal dat in de toekomst vaker gebeuren. Hè? Als de onderhandelaars nu bezig zijn om doelen te formuleren, geld bij elkaar te krijgen, dan zal er straks een ministersploeg komen die dat gaat uitwerken. Maar dit doe je dan aan de voorkant, zeg maar. Wat er nu gebeurt, is dat het allemaal in de achterkamertjes gebeurt. Als het waar is wat je zegt, dat de informateur, als de informateur heeft gebeld met de mededeling, wij willen graag aanpassingen, dan is deze betreffende informateur zijn boekje ver te buiten gegaan. Dat is absoluut niet de rol van een informateur. Dus als dat waar is, dan is zo'n man ook niet te handhaven. Dan moet hij weg? Ja, natuurlijk. Dit hoor je echt niet te doen. En dat valt me wel op. Hoewel ik dus aan de ene kant zeg, je kan er niks over zeggen. Maar dat getwitter en dat gedoe, ik vind het soms toch ook wel erg amateuristisch. Ook de deelnemers zelf, en zeker die informateurs, die moeten in hun rol blijven, rol vast blijven. Een informateur heeft een hele bescheiden rol. Die laat zich niet als een loopjongen om een politieke boodschap sturen. En die mensen die nu aan het formeren zijn, wat toch de grote politieke leiders zijn van dit land, die moeten gewoon even niet twitteren. Die moeten even niet roddelen. Die moeten even niet zeuren en gewoon hun werk doen. Het gebeurt trouwens wel, wat je net zei, dat minister Adema dan vandaag heeft gezegd, ik vind dat dit nodig is, een heel plan om boeren uit te kopen, of ja, om ervoor te zorgen dat juist biologische boeren niet failliet gaan de komende jaren. Ik ga het gewoon naar de Tweede Kamer sturen. Stem er maar over. Terwijl die weet, deze partijen gaan het wegstemmen. Maar hij wil laten zien, dit zijn mijn oplossingen. En ik treed daar gewoon mee naar buiten. Dus op zich is dat wel verfrissend. Maar het is inderdaad wel opvallend hoe die confrontatie de laatste week, de laatste 2 weken, echt steeds meer zichtbaar is. Ja. Verwacht jij dan ook dat we dit meer gaan zien op meer thema's? Ja, want er zijn gewoon grote problemen in het land. En het demissionaire kabinet zegt daarvan, daar willen wij iets aan doen. Terwijl het kost allemaal geld. Ja. En bijvoorbeeld dit plan van van Adema om boeren uit te kopen kost geld. En dan zien die formerende partijen, jullie zijn met onze begroting aan de slag. Dat willen we niet. Nee. Dus dat conflict wordt steeds duidelijker. Hoe langer die formatie duurt, hoe meer je dat gaat zien. En het ziet er toch ook wel naar uit dat het nog eventjes duurt. Ja, in ieder geval nog 6 weken. De zomer verwacht ik eigenlijk. We zijn nu 2 weken onderweg. Ze hebben een deadline gesteld van 8 weken. Dus daar moet je nog andere dingen weer gaan doen. Dus ja, het duurt nog wel even. Ja. Er zitten nog een paar feestdagen tussen. Ja. Dus de nieuwe begroting zal nog door dit huidige kabinet gemaakt worden? Nou, dat weet je niet. Want het kan best, als het voor augustus allemaal geregeld wordt, dan zou het nog net moeten kunnen lukken. Ja. Ronald heeft al een aantal keer een oproep gedaan om te stoppen met twitteren. Hoe denk jij dat dat gaat vallen? Denk je dat gaat lukken, Ewout? Nou, de laatste informateurs hebben gezegd, het hoeft van ons niet. Nee. Dus volgens mij gaat het niet gebeuren. Ik vind ook wel, ja, er zijn wel fases geweest dat het wat stiller was op Twitter. Maar nu de afgelopen dagen zie ik Geert Wilders ook weer toch wel losgaan. En ook Omtzigt ook vandaag nog over de omroepen. Dus ja, ze zijn toch gewoon nog wat door. Dat wil ik je vragen. Doen ze dat nou om die achterban te bedienen? Mm-hmm. Of om jullie te bedienen? Allebei. Of is dat ook... Ja. Wat zegt dit? Nou, Wilders is natuurlijk groot geworden met een soort campagnepolitiek. Eigenlijk altijd in de campagnestand. Boos over dingen die misgaan in de wereld. Ja. En dat willen aankaarten. En dat wil hij blijven doen. En dat kan hij doordat hij in de Kamer blijft zitten. Maar ook omdat hij op Twitter actief blijft. En wat misschien ook wel geestig is. Wilders die zegt altijd, ik lek niet. Uit de PVV komt nooit een lek. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook nog niet vaak gezien. Dus wat ik dan wel weer... wordt nooit gebeld door een PVV'er die eventjes... Ik denk dat voor heel veel mensen, voor heel veel politiek journalisten, het is sporadisch dat je... Ja. Ze spreekt ze wel, maar ze zijn echt stil over de formatie. En ik denk dat het voor Wilders ook een kanaal is om te laten, om af en toe wel te communiceren. Maar dat doet hij dan out in the open. En dat is in the end ook wel verfrissend. Je kunt hem in die zin niet betichten van roddel, omdat hij het gewoon voor iedereen doet. Ik hou hieruit dat je wel door de andere drie partijen regelmatig gebeld wordt. Niet regelmatig, maar daar zijn wel iets meer ingevallen. Volgende week. Ik neem aan dat je niet op vakantie gaat, want die grap maakt ik net. Ik denk dat dat niet verstandig is tijdens je formatie. Wat staat er de komende week op het programma? Wat gaan jullie doen? Nou, in ieder geval dus de financiën gaan ze dus uitdiepen. Volgens mij gaan ze dus... Ze gaan in ieder geval deze week niet naar Hilversum. Gaan ze niet met elkaar opgesloten zitten op dat landgoed. Dus dat zijn dingen die we weten. Vind ik ook wel eens verfrissend dat we niet naar dat landgoed weer om hoeven te kijken, toch? Verder staat er een groot mediadebat op het programma. Dus dat wordt ook wel een dingetje. Dat vinden wij als media misschien wel heel interessant. Maar ook voor ook de mensen thuis. Weet je, wordt de publieke omroep, wordt die wegbezuinigd? Ja of nee? Dus dat grote belangen. Ja. Wegbezuinigd. Ja, wat zouden we gaan doen? Oh, dat gaan wij nu ook even bespreken. Ja. Dan blijven jullie niet langs de lijn staan. Dat denk ik ook niet. Nee, nou ja, dan ga je, als je aan de sport komt, dan gaat het misschien wel weer heel anders uitpakken. Huiswerk dus voor... De politieke partijen, die gaan weer aan de slag in die formatie en met hun eigen fracties. Wij zullen jullie niet met huiswerk naar huis sturen. Fijn weekend voor jullie. Dank jullie wel dat jullie hier te gast willen zijn. Elodie Verwij, politiek verslaggever bij het Algemeen Dagblad. Ewout Kievit, politiek verslaggever bij de NOS. Mooi debuut heb je gemaakt. En Ronald van Raak, voormalig SP-Kamerlid in de Eerste en Tweede Kamer. Dank jullie wel. Dank dat jullie er waren. Nog een heel uur langs de lijn en omstreken. Daar natuurlijk het belangrijkste sportnieuws. En we gaan het ook hebben over dat het wielrennen steeds vaker te maken krijgt met fans, tussen aanhalingstekens, die renners een bierdouche trakteren. Mathieu van der Poel het vaak ontzien. Nou, de Belgische vakbond van wielrenners onderneemt actie, maar wordt het ook niet de tijd in ons land. Daar gaan we het over hebben. We gaan vooruitblikken op inderdaad een druk voetbalweekend met natuurlijk de klassieker Ajax tegen Feyenoord. En nog veel meer. Even nabeschouwen over die wedstrijd van Nederland Elftal. Het is wel goed. Het is inhoudelijk interessant, denk ik. Nederland Elftal verloor met 2-0 van Italië. We hebben de aanvoerder Sherida Spitsen voor de microfoon getrokken. En ook bondscoach Andries Jonker gaat reageren op de vraag of hij geschrokken was van het niveau van zijn team. Ja, precies. We gaan het allemaal doen. Na het uur, het nieuws nu. Tot straks. Tot zo. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De oorlog in Gaza is het dodelijkste conflict voor journalisten in decennia. En ook in de oorlog in Oekraïne liggen journalisten nog altijd letterlijk onder vuur. Human. En toch blijven oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen ons venster op de conflicten om ons heen. Zij bepalen welke slachtoffers we zien en wat we uiteindelijk over een oorlog horen, zien of lezen. Hoe doen ze dat? En hoe neutraal kun je daarin zijn? Koen Verbraak,

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Hunted Into the Wild is terug. Ah, oh, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 vips op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan, ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild vips nu op NPO Start. Hey, helikopter. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond. Als u net inschakelt, dit is het laatste uur van Langs de Lijn en Omsteken. Het wielrennen krijgt steeds vaker te maken met fans die renners op bierdouches trakteren. Vooral Mathieu van der Poel moet het vaak ontzien. De Belgische vakbond van wielrenners onderneemt daarom actie. En het Nederlands elftal is niet goed begonnen aan de kwalificatie voor het EK van 2025. Het verloor met 2-0 van Italië. Wat ging er mis? Straks de reacties van de speelsters. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, het Nederlands elftal, ik zei het net al, is slecht begonnen aan die kwalificatie van het EK 2025. Wat was het ook alweer? 2-0. Voor Italië. Ja, ik denk, laat ik nog één keer melden. Goed, Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft 100 aandelen in Ajax niet laten registreren bij de autoriteit Financiële Markten. Officieel moest dat binnen 2 weken na zijn aanstelling, maar inmiddels zit Van Praag al ruim 4 maanden bij Ajax. Afgelopen week werd Ajax-directeur Alex Kroes door de Raad van Commissarissen geschorst, omdat Kroes vlak voor zijn aanstelling 17.000 Ajax-aandelen had gekocht. Van Praag is voorzitter van de RVC, maar ging dus zelf ook in de fout, vertelt onderzoeksjournalist van de NOS Guido van Gorp. Het zijn wel verschillende gevallen, maar het is natuurlijk wel pijnlijk als je iemand de maat neemt, zoals Van Praag heeft gedaan deze week. Ook gezegd van ja, misschien het is allemaal niet zo handig wat Kroes heeft gedaan in die periode. Ja, en dat je dan zelf je huiswerk, je administratieve huiswerk eigenlijk niet op orde hebt. Ja, meer Ajax nieuws. Het seizoen van doelman Diant Ramai, die zit erop. Namelijk de keeper van Ajax brak gisteravond zijn elleboog nadat hij in botsing kwam met een speler van Go Ahead Eagles. De 5e etappe van de Ronde van Baskeland is gewonnen door de Fransman Romain Grégoire. In een uitgedund groepje greep hij de dagwinst, mede omdat de favorieten als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic gisteren uitvielen na een valpartij. Matthias Kelmoze blijft de leider in het algemeen klassement. En Mark Faber, de Nederlandse zwemcoach, heeft zich niet aantoonbaar schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat de Nederlandse Zwembond liet uitvoeren naar aanleiding van klachten vorig jaar. Een bijzondere transfer deze week. Marijn Zeeman, de sportief directeur van Visma Lease a Bike, verlaat na dit seizoen die wielerploeg en gaat aan de slag bij voetbalclub AZ. In Alkmaar wordt Zeeman de opvolger van Robert Eenhoorn als algemeen directeur. Zeeman werkt sinds 2012 bij de wielerploeg die nu Visma Lease a Bike heet en vertelt waarom hij de wielrennerij gaat verlaten. Het is een enorme mooie periode geweest, maar uiteraard is... gaat er altijd iets aan vooraf aan een mooie periode. En ook tijdens een mooie periode is het gewoon een hele, hele intense, intensieve baan. En waar we fantastische dingen met elkaar hebben gedaan. Waar ik heel erg trots op ben. Maar ja, ik ben ook altijd een nieuwsgierig persoon geweest. Of iemand die wil blijven leren, blijven ontwikkelen. En voor mij was dit wel het moment om na al die jaren ook in een nieuwe wereld te stappen. Waar ik ook alles weer te leren heb, te bewijzen heb. Waar ik mee kan helpen aan iets moois bouwen. En dat is de reden waarom ik besloten heb om na dit seizoen te stoppen. Ja. En denk je dan in je nieuwe baan iets meer in de leeuwte te komen staan? Ja, dat denk ik wel. Dus het is wat verder weg van de sport. Het is wel met een hele grote organisatie, mooie organisatie. Waar ook heel veel talentvolle mensen werken. En dat zijn wel de processen waar ik van kan genieten. Ja. Wat weet je eigenlijk van voetbal? Nou, van voetbal zelf weet ik niet zoveel. Nee, ik vind het een hele mooie sport, een intrigerende sport. Maar het is topsport. En uiteindelijk zijn er ook topsportwetten en is er ook een topsportorganisatie. En dan met elkaar proberen slimmer te zijn dan je tegenstander. Zeker ook als je niet de ultieme financiële middelen hebt. Ja, dat is een uitdaging die mij heel erg aanspreekt. En wat ga jij AZ dan brengen? Ja, nee, dat is het. In ieder geval mezelf, hè? Want ik ga erin stappen en ja, met mij staat er al een hele, hele mooie organisatie. Maar we weten ook, je bent een man van innovaties. Dat heb je ook bij deze ploeg erin gebracht. Over voeding ging het vaak, daar hebben jullie echt al een stap in gezet in het wielrennen. Is dat ook een stap waaraan ik moet denken in het voetbal? Ja, kijk, ik ben tot 1 oktober ben ik bij dit team. Er is een hele intensieve baan, zoals ik net zei. Dus er is ook geen ruimte nu om al over AZ na te denken. Of over wat ik daar wil. Dus ik heb straks na 1 oktober de tijd om me rustig in te lezen. En om te gaan leren, om te gaan kijken. Wat is er al? Ik ga eerst echt rustig kijken. Heel veel vragen stellen. En dan geleidelijk ga ik kijken wat we met elkaar dan kunnen gaan doen om dat proces voor te zetten en hopelijk nog verder te verbeteren. Ja. Je hebt bij de Visma-ploeg voorheen Jumbo grote doelen gesteld en die ook allemaal gehaald. Er waren ook doelen waarvan veel mensen zeiden of dachten van nou, dat is wel heel erg hoog. Ja. Wat is je doel bij AZ? Nee, dat is echt te vroeg. Kijk, ik denk hij gaat zeggen de Champions League winnen. Ja, dat zou mooi zijn. Nee, goed. Het doel van nu van AZ is om 1 keer in de 5 jaar een prijs te winnen. Maar wat dat uiteindelijk het doel gaat worden of gaat opleveren, daar is het echt nog te vroeg voor. Marijn Zeeman was dat in gesprek met Steven Dalebout. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First day of dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. You had love of bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you Was al een hit op TikTok, maar nu ook op de radio. Kunt u dat in de lift zit? Dasha met Austin. We zien het steeds vaker in het wielrennen. Tussen aanhalingstekens wielerliefhebbers die tijdens de koers bier of zelfs erger over de renners heen gooien. Marianne Vos overkwam het dit seizoen al eens. En Mathieu van der Poel werd afgelopen weekend tijdens de Ronde van Vlaanderen nog bekogeld met bier. De Belgische Vereniging van Profrenners vindt het nu genoeg geweest. Zij hebben een klacht ingediend als burgerlijke partij tegen de biergooiers en willen buiten het Openbaar Ministerie om gaan bewijzen dat er een misdaad is gepleegd. Daar gaan we over praten met Bobby Traxel, oud-wielrenner en voorzitter van de VVBW, de Nederlandse vakbond van beroepswielrenners. Bobby, goedenavond. Goedenavond. En wat vind je van die actie van je Belgische collega's? Nou ja, op zich goed. Kijk, in het algemeen gewoon goed. Want het is gewoon belangrijk om een signaal af te geven dat dit gewoon niet kan. En daar een punt van maken. En dat doen ze op deze manier. En dat is een goede actie. Dit soort zaken hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien. Met de valpartij van Opie en Omi. Van het signaal te geven van doe niet van dat soort gekke dingen langs de weg. En uiteindelijk wordt zo'n zaak dan gewonnen. Maar is het vooral een signaal van doe dit niet nu. En we hebben nu geen geld nodig om dit te doen. Maar ja, vooral een signaal te geven. Ja, zijn jullie als Nederlandse partij, als Nederlandse vakbond nog betrokken geweest bij deze actie van de Belgische collega's? Nee, dat is niet het geval. Het heeft meerdere redenen eigenlijk. Maar de belangrijkste reden is in dat in België het redelijk lastig in elkaar zit. En dat een kleine groep van Belgische wielrenners al vertegenwoordigd wordt door twee verschillende vakbonden. Je hebt de Sporta, die eigenlijk al vele jaren bestaat. En ook het belang van eigenlijk andere sporters in België op zich neemt. Zeer sterk en goed georganiseerde partij. Daar werken wij eigenlijk al jaren als Nederlandse Belangenvereniging werken we daar al mee samen. En dan heb je een partij, dat is deze partij, die is eigenlijk ontstaan omdat de Belgische partij Sporta en net als de VVBW uit internationale belangenvereniging is gegaan, de CPA. En de CPA heeft in samenwerking met de familie Scherling een nieuwe Belgische belangenvereniging opgestart. En die hebben dit aangegaan. Zeg ja, maar het duizelt me nu een beetje van alle afkortingen en verenigingen en vakbonden. Ja. Maar dit is toch ook gewoon een punt van solidariteit dat jullie je daarbij aansluiten? Zeker. Dat is ook via de internationale belangenvereniging CPA dan. Dat is de internationale belangenvereniging. Wordt dit wel ondersteund. Dus inderdaad, dit is gewoon een signaal naar iedereen. Het is niet alleen maar voor Nederlanders of Belgen. Het is internationaal. Hoe hoog staat dit bij jullie in Nederland op de agenda? Nou, ik vind dit valt onder veiligheid, naar mijn mening. En veiligheid is een dikke speerpunt van alle belangenverenigingen in de hele wereld. Dus dit is een belangrijk punt. Ja. Dit weekend is Parijs-Roubaix. Over anderhalve week is in Nederland de Amstel Gold Race. Ja, hoe groot is de vrees dat daar ook met bier gegooid wordt? Dat er ook onveilige situaties ontstaan? Nou, eigenlijk verwachten we daar helemaal geen enkel probleem. Hopelijk gaat er een hoop bier vloeien in dat weekend rondom de Amstel. Maar niet over de renners heen. Ja. Nee, maar niet over de renners heen. Want dat kan. Ja, dat gaat. Ik verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren. Hè. Wat we ook zien is dat dit een punt is wat enkel en alleen op dit moment in België voorkomt. En ook alleen op hele grote evenementen waar we ook zien dat er heel veel niet-wielerfans aanwezig zijn, maar dan eventjes een gaantje mee willen pikken en dan dit soort zaken ondernemen. Ja. Maar stel het gebeurt, zou het dan mogelijk zijn dat deze mensen ook worden opgepakt en dat deze mensen hier ook straf voor krijgen in Nederland? Ja, dat zou eventueel kunnen. Ja, het is natuurlijk wel een functie dat je het moet gaan oppakken. Kijk, weet je, wat wij altijd zien is eigenlijk het punt dat er bier gegooid wordt. Alleen we zien niet wat er dan eigenlijk in de sociale controle eromheen komt. Misschien is de persoon al lang op dat moment eventjes op zijn feiten gedrukt. En eigenlijk heeft hij zijn moment al wel gehad van ik heb echt iets gedaan wat eigenlijk gewoon niet kan. Ja. En dat is eigenlijk veel te belangrijk om dat te weten. Van hoe is dat verlopen? En zijn daar ook acties van mensen om je heen? Want sociale controle daarin is gewoon superbelangrijk. Ja, maar je zou hem ook om kunnen draaien. Dat je zegt van als we dit één keer goed aan de kaak stellen. En zeggen dit is de limit. Hier en niet verder. Dat mensen zich wel twee keer bedenken voordat ze een blikje bier over iemand heen gaan gooien. Vandaar deze reden inderdaad, ja. Dan even naar Mathieu van der Poel, want dat is een van de mensen die het geregeld over zich heen heeft gehad. Hij gaat er op zijn manier mee om. Maar hoe wordt er in het peloton door andere renners naar hem gekeken, naar dit soort incidenten? Naar Mathieu van der Poel zelf of naar het incident? Nou ja, dat incident rondom Mathieu van der Poel. Nou ja, kijk, weet je, iedereen, elke wielrenner en iedereen die van de wielersport houdt, vindt dit belachelijk. En zeker ook, het is ook maar een hele kleine groep. En dat zeggen we natuurlijk misschien bij het voetbal ook wel. Maar het is een hele kleine groep die dit überhaupt doet. Want een wielerfan is over het algemeen wat meer algemeen wielerfan dan dat je dat misschien in de voetbal ziet. En iedereen kan genieten van Mathieu van der Poel en Wout van Aert en Pogacar of Vingegaard. En dit soort zaken worden gewoon nooit geaccepteerd eigenlijk. En nooit goed bevonden door iemand. Heb jij enig zicht op waarom mensen dit doen? Deze haat op deze manier uit de richting Mathieu? Ik kan er met al mijn hersencellen gewoon niet bij dat je dit überhaupt zou doen. En ook niet of het Mathieu van der Poel was, maar ook niet als gewoon zo. Het is toch zonde van het bier, zou ik zeggen. Ja. Dat snap ik gewoon helemaal niet. En het is natuurlijk, wat je hierbij ziet, is wat je in het verleden ook wel vaker hebt gezien. Want het is niet meer aan het worden. Er wordt nu meer over gesproken. Want we hebben het in Zolder op het WK. In Zolder toen de tijd ook gehad met Lars van der Haar. En eigenlijk alle renners die toen de tijd in de cyclocross nationale Nederlandse ploeg reden en in een oranje trui reden, dat die bier, maar zelfs ook urine over zich heen gegooid kregen. Ja. Dus het is niet iets nieuws. Het is alleen op de hoge momenten. En dat zie je vaak ook dat in de pers renners naar elkaar tegen elkaar op worden gepusht, zeg maar. Wat heel leuk verkoopt en wat iedereen heel mooi vindt. Dat je dus ook een aantal van dit soort mensen krijgt die dus echt de haat krijgen tegen de concurrent, als het ware, van het land of van de natie. Ja, en dat merk je hier heel goed. Jammer genoeg. Ja, het gaat over veiligheid. Ander punt binnen de veiligheid zijn de vele valpartijen van de afgelopen week. Gisteren nog de ronde van Baskeland met toppers als Vingegaard, Roglic, Evenepoel op de grond. Wanneer gaat er volgens jou echt iets wezenlijks veranderen in die veiligheid? Dat is een... Het grote probleem, het is goed dat het nu al een hele tijd in ieder geval ter sprake is. Hè? Ja. Vooral vanaf vorig jaar Gino Meder. Er is ook een hele grote verandering gekomen door samenwerking van organisatoren, rennersvakbonden en de wielerploegen zelf om SAFER op te starten. Dat is een organisatie die bezig is om zaken veiliger te maken met signalisatie, met een aantal obstakels te kunnen afdekken en allemaal dat soort zaken. Dus er wordt echt wel heel veel gedaan. Maar af en toe heb je gewoon... het zou eigenlijk niet gewoon moeten zijn. Nee. Maar zijn er dit soort valpartijen die heel gevaarlijk en vervelend aankomen? Ja, je hebt het nu over obstakels, maar ook binnen het peloton. Ik hoorde vanavond hier ook op deze zender een analist van de NOS ook zeggen. Die zegt, het tempo is zo moordend hoog. We doen het ook onszelf aan als renners in het peloton. Moet daar niet iets veranderen? Een soort mentaliteitsverandering? Nou, het zijn twee dingen die je zegt. Het zegt, het tempo ligt zo verschrikkelijk hoog. Ja. Dat is geen mentaliteitsverandering. Dat is het niveau van de koers. Mm-hmm. En dat is inderdaad een van de momenten dat er constant gekoerst wordt. En dat het niveau van de wedstrijd gewoon heel hoog wordt. En daar gaan we niet heel veel aan veranderen. Sterker nog, we verwachten dat het elke keer harder gaat. We hebben de snelste Ronde van Vlaanderen ooit. We hebben de snelste Milaan-San Remo ooit. We hebben volgens mij ook de snelste Strade Bianca ooit gehad. Dus het niveau gaat omhoog en daar kunnen we niks aan veranderen. Nee. En daarnaast heb je een mentaliteitsverandering. En een mentaliteitsverandering, dat is... ik denk dat het niet eens een specifieke mentaliteitsverandering is. Het is sterker nog dat de hele peloton met z'n allen veel beter worden. Waar je in de jaren 80 twee of drie man naar een bepaalde strook of berg zag rijden, of een groepje van 10 man. Was het in de periode dat ik beroepsrenner was, was er 50 man die naar het bos van Weleg gaat rijden. En nu zijn er 100 fantastisch goede renners die daar naartoe rijden. En daar is geen plek voor 100 man. Nee. En misschien een kleiner peloton dan? Ja, kwalificaties. Ja, kleine peloton, dat is dus gebeurd. Want we hebben dus van in de Tour de France bijvoorbeeld van 9 naar 8 en op de weg van 8 naar 7. En het is niet zo dat er minder valpartijen zijn gebeurd. Nee. Dus dat is ook niet direct een oplossing. Ja, dan toch even nog naar de leuke kant van de sport. Morgen natuurlijk Parijs-Roubaix voor de vrouwen, zondag de mannen. Even een voorspelling bij beide. Ik speel voor morgen Lucinda Brandt. Mm-hmm. En voor zondag... Ja, het zou toch Mathieu van der Poel zijn. Maar misschien Jonathan Milan. Je hoopt iets anders, ik hoor het alweer. Bobby Traxel, dank dat je even met ons... Nee, oké. Ja, je blijft natuurlijk vakbond. Ja. Bobby, dank je wel voor nu. We gaan nog even door over het wielrennen. Want Marianne Vos heeft dit seizoen al laten zien dat ze heel goed in vorm is. Won de omloop van het Nieuwsblad, dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Daar werd ze vierde. Morgen staat ze voor de derde keer aan de start van Parijs-Roubaix. In 2021 werd ze tweede, maar ze wist de Kasseien-klassieker nog nooit te winnen. Verslaggever Hankel keek met Vos alvast vooruit en vroeg haar wat deze koers toch zo speciaal maakt. Ja, dat ze de slechtste wegen die je kunt vinden hebben opgezocht en daar een peloton overheen jagen. En dan zijn de kasseien echt ontzettend lastig, maar soms wordt er wel vergeten dat misschien het gevecht om de kasseien goed op te draaien nog misschien wel lastiger is. Want ja, daar met die positie, daar win je of verlies je. Uiteindelijk win je daar misschien niet, maar kun je er wel verliezen. Ja. En moet je daar gewoon goed zitten en daarin... Moet je soms een beetje geluk hebben, heb je een sterke ploeg nodig. En dan moet je in de finale natuurlijk ook de benen nog hebben. Wat, laat ik zo eens vragen. Kan je goed over kasseien rijden? Kan ik goed, weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee, niet zozeer slecht denk ik. Maar of dat ik echt specialist kasseien rijden ben, dat durf ik ook niet te zeggen. Ja. Gaan zitten, proberen dus goed te positioneren en dan over het midden van de kasseien. En zeker als de omstandigheden, of als het nat en glad is, dan is er eigenlijk maar één goed spoor en dat probeer je te pakken. En daar probeer je continu de juiste lijn te houden. En dat kan soms best een uitdaging zijn. Is leuk. Ja, achteraf is het, als het goed gaat en als het mee zit... en als je niet te veel pech tegenkomt of ellende tegenkomt, dan is het leuk. Maar onderweg kan het ook wel eens bar en boos en verschrikkelijk zijn. Ja, je wil zeggen, het lijkt wel oorlog soms, hè, zo'n wedstrijd. Ja, het is echt een gevecht. Dus vooral in de eerste gedeelte, al de aanloop, zelfs waar nog geen kasseien zijn, daar is het gewoon chaos. Want iedereen wil goed zitten. Niemand wil het verliezen voordat de finale echt is begonnen. En ja, die hectiek, dat kun je eigenlijk nog niet eens echt zien in de aanloop. En die spanning, die voel je denk ik alleen echt in het peloton. Het is mooi en heroïsch, die wedstrijd, hè? Is het ook gevaarlijk en eng? Ja, het is ook wel op natuurlijk... Ja, het moet meezitten. De omstandigheden maken het soms nog gevaarlijker. Dus als het nat is, dan maakt het veel gladder en lastiger. En soms is het zeker eng. Ja. Maar er zijn ook andere momenten in andere koersen waar het heel gevaarlijk is of eng is. Maar ja, Parijs-Roubaix heeft dat extra scherpe randje heeft het wel. En dat is soms een dun lijntje. Natuurlijk is het prachtig, maar soms is het ook wel... wil je liever niet echt het gevaar opzoeken. Maar ja, het blijft wel blijft een hele mooie koers. Iets om je op te verheugen dus. Verslaggever Han Kok in gesprek met Marianne Vos. Ja, laten we dan ook eens even kijken bij de mannen, want die zijn zondag aan de beurt. Dan staat Mathieu van der Poel ook weer aan de start. En dat met de benen, daar zit het wel goed mee. Dat bewees Van der Poel afgelopen weekend, toen hij de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer won. En Van der Poel die vertoeft de afgelopen dagen in Spanje en zegt dat zijn batterij nu weer volledig is opgeladen. Ja, ik denk dat het vooral een goede keuze was om even naar Spanje te trekken. Zeker met de Amstel en Luik dat er nog aankomt, wil ik toch wel wat blijven trainen tussendoor. En dat is toch net iets makkelijker in de zon. En hoe is het met het koppie? Ja, het kan niet veel beter, denk ik. Als wereldkampioen Vlaanderen winnen was misschien wel mijn grootste doel dit seizoen. Dat had ik ook vooraf aangegeven. En als dat dan lukt, dan valt er toch wel een beetje druk en een beetje decompressie. Toch wel, komt er ook wel aan te pas. Dus... Maar ik ben heel relaxed. Ik denk dat ik nu al van een redelijk geslaagd klassiek voorjaar kan spreken. Ja, en hoe kijk je dan nu naar zondag in die mindset, zeg maar? Ja, we gaan wel proberen te winnen met de ploeg natuurlijk. Ik denk dat we vorig jaar hier misschien als ploeg een van onze beste wedstrijden hebben gereden. Maar Jasper die ook tweede werd. En ja, Roubaix blijft wel een speciale wedstrijd. Maar je moet toch iets meer geluk hebben dan in andere wedstrijden om hier te kunnen winnen. Veel te doen. Over het bos van Valère, Arenberg. Er is een chicane blijkbaar gelegd voordat jullie het bos in gaan duiken. Om de snelheid eruit te halen, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het goed dat ze erover nadenken. Het is een van de gevaarlijkste punten van het seizoen. Maar de chicane is meer een 180 graden bocht, wat dat volgens mij misschien nog gevaarlijker maakt. Uiteraard is alles beter dan vallen op kasseien, maar ik had meer iets verwacht van een chicane die de snelheid er een beetje zou uithalen en het peloton wel op een lint krijgt in plaats van nu is het echt vol in de remmen. Ik denk dat er 5 à 10 renners goed door gaan raken en de rest gaat gewoon te voet staan, wat je vaak in een cross bijvoorbeeld ziet aan de eerste bocht. Ja, wat gaat dat voor consequenties hebben zondag? Want iedereen weet dit. Wat gaat er dan gebeuren volgens jou? Ja, dat is het probleem. Hè. Het is nu nog crucialer geworden dan vroeger. Ik bedoel, vroeger kon je in het bos nog wel als 20ste of 30ste erin komen gereden. En dan kon je er nog wel goed uitkomen. Maar ik denk als je er nu als 30ste in draait, dat je bijna in verloren positie zit voor die strook toch wel. Ja, dus gaat iedereen wat anders doen? Is het het probleem dan verleggen? Wordt dan die strijd, gaat die dan eerder plaatsvinden? Ja, maar dat is altijd zo. En dat ga je altijd hebben. Er gaat altijd een gevaarlijk punt komen in de wedstrijd waar iedereen van voorbeeld zit. En uiteraard is die strook nu wel iets wat we niet vaak hebben. Om met zo'n snelheid dan aan een van de slechtste kasseistroken of de slechtste kasseistroken aan te komen. Dus het is goed dat ze aan een oplossing denken. Maar er gewoon een maken om toch maar iets te doen is ook niet altijd de beste manier. Is er voor dit punt een andere oplossing? Ja, je kan bijvoorbeeld al van die weg komen, van rechts. Maar het moet ook praktisch haalbaar zijn. Daar heb ik dan weer geen info over. Dus. Maar ik vermoed wel dat er betere oplossingen zijn dan dit. Ja, nou, dat gaan we afwachten. Dat was Mathieu van der Poel in gesprek met Han Kok. Parijs-Roubaix is dit weekend live te volgen op de verschillende platforms van de NOS. NPO Radio 1. Bijna 9:30. Ewout de Jong is hier met het NOS-journaal. Israël en de VS verwachten dat Iran tussen nu en het einde van de Ramadan een aanval zal uitvoeren op Israëlische doelen. Dat zou een vergeldingsactie zijn voor de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus eerder deze week. Israël heeft vandaag uit voorzorg 28 ambassades dichtgehouden. De Franse politie heeft 5 verdachten aangehouden na de dood van een jongen van 15. Die werd gisteren in elkaar geslagen door een groepje jongeren. 4 van de 5 verdachten zijn minderjarig. In Frankrijk zijn al langer problemen met geweld onder jongeren, vooral in de grote steden. De lijsttrekker voor de PVV bij de Europese verkiezingen is Sebastian Steuteler. Hij is nu nog de fractievoorzitter in de gemeenteraad van Almelo en zit in Provinciale Staten van Overijssel. Geert Wilders staat als lijstduwer op plek 20. Opvallend is dat de PVV niet meer voor een nexit is. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie is uit het programma verdwenen. En in de staat New Jersey, in het noordoosten van de Verenigde Staten, is een aardbeving geweest met een kracht van 4,8. In het gebied rond de stad New York komen zelden aardbevingen voor. Ook in Philadelphia, Baltimore en Washington zijn schokken gevoeld. Er zijn geen meldingen over schade. Langs de lijn en omsteken. Hoop voetbal in ons laatste half uur. Het Nederlands elftal is slecht begonnen aan de kwalificatie voor het EK van 2025. Het verloor met 2-0 van Italië. Oranje aanvoerder Sherida Spitsen gaf na afloop aan wat er misging bij het Nederlands elftal. Nou ja, ik denk dat wij 2 fouten maken waardoor zij scoren. En wij creëren zelf wel te weinig om doelpunten te maken. Ja, en dat was het vandaag. Ja, we hebben heel veel balbezit, maar we creëren daarin te weinig. En dat is zonde. En wat ik zeg, 2 makkelijke doelpunten weggegeven. Ja, en bij die eerste speelde jij ook nog een voorname rol. Ja, zij liep weg uit mijn rug en die bal werd wel aardig gegeven. En ik dacht dat Lise zou komen, maar die kwam niet. Nou ja, dat was een miscommunicatie tussen ons. Ja, dat hoort bij voetbal, daarom zeg ik. 2 fouten waardoor wij achterkomen en zelf weinig creëren. Is dat voor jou als routinier in dit jonge team dan extra pijnlijk dat jij bij die fout betrokken bent? Nee, nou ja, dat vind ik niet. Kijk, dat doe je met z'n allen. En weet je wint met z'n allen, je verliest met z'n allen. En iedereen kan fouten maken in wedstrijden. Het komt mij zelden voor. Maar wat ik zeg, dit doe je als collectief. En uiteindelijk was het vandaag niet goed genoeg. Maar we hebben wel met z'n allen keihard voor gevochten om terug te komen, ook in doelpunten en in de score. Alleen dat is niet gelukt. We zagen veel fouten. Het leek ook alsof jullie soms niet wisten waar die bal heen moesten. Het was soms slordig. Het leek een heel ander oranje dan we ook willen zien. Ja, we waren sommige momenten waren we wel slordig, waardoor zij ons weer onder druk konden zetten met, in de omschakeling. Maar uiteindelijk hebben we heel veel momenten ook wel de bal rondgespeeld. Alleen wat ik zeg, te weinig kansen gecreëerd om hun echt pijn te doen. En daar moeten we met name naar kijken. Jullie hebben nu 3 wedstrijden achter elkaar verloren. 3 wedstrijden ook niet gescoord. Is er iets groters aan de hand? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, dat is altijd wat jullie dan gelijk meteen zeggen. En dat vind ik niet. Weet je wel, we zijn met z'n allen goed bezig. En tuurlijk, in die zin goed bezig met het resultaat niet. Dat weten we allemaal. Maar ja, je moet weer een beetje afstemming ook met elkaar krijgen in bepaalde posities. Wat niet gek is. En dat hoort er ook bij. Maar dat we deze wouden winnen, ja, dat stond op de eerste plaats. Maar ja, en wat ik zeg, dan krijgen we 1 goal tegen de eerste helft die gewoon niet mag vallen. Ja, en dan is het 0-0. En ik denk dat je dan ook een hele andere wedstrijd speelt de tweede helft. Want dan sta je geen 1-0 achter. Verslaggever Rivka op het veld sprak ook met bondscoach Andries Jonker en vroeg hem of hij geschrokken was van het niveau van zijn team. Nee, dit is waar we doorheen moeten. En wat je ziet is de intentie om te voetballen. Dat had ik ook verwacht. Als ik het goed heb gezien net, dan was dat 65%. Maar daar gaat het niet om. Je moet uit dat balbezit kansen creëren en scoren. En daar is Italië veel effectiever. Eigenlijk een klassieke Italië-Nederland. Wij hebben de bal, zij de punten. Ja, wat is dat jullie die kansen niet kunnen creëren? Want dat was laatst ook al zo tegen Duitsland. Ja, maar dit zijn andere spelers. En dan zie je dat het tot aan de 16 meter bij Vlagen best aardig gaat. En daar moet dan wat gebeuren. Je ziet de Brugs 2-3 mensen bespeeld wordt. Dan ligt de ruimte wat meer op de andere kant. Dan krijgen we de eerste helft maar 1 mogelijkheid. Waarbij Danielle al dan niet tegen een medespeler of een tegenstander opschiet. Dat was een goede mogelijkheid. En dat is veel te weinig. Ja, dan gaat het er natuurlijk om. Zijn we samen in staat om kans te creëren? Of is iemand individueel daartoe in staat? Nou, dan moeten we echt aan werken dat we het voor elkaar gaan krijgen. Wel tevreden met dat we zo'n Italië onder controle kunnen houden. Maar als je in de eerste minuut een fout maakt, koop je daar niets voor. De formatie zag er ook iets anders uit dan normaal. Terwijl je wel een deels nieuwe groep had. Is dat een bewust risico dat je neemt? Ja, alleen als je het wil doen zoals je het altijd doet, dan is het grote verschil dat de positie Lieke Martens ingevuld moet worden. Maar we hebben niet nog een Lieke Martens. En dit klopt tactisch wel. Alleen dan gaat het om de uitvoering. Nou ja, en die was niet goed genoeg op momenten. En zeker niet in het laatste gedeelte als het gaat om kansen creëren. Over Lieke Martens gesproken. Je zei eerder deze week dat je contact met haar houdt en met Jackie Groene, omdat je hoopt dat ze nog kunnen aansluiten. Heb je contact met ze gehad en hoe staat het voor? Ja, we hebben vandaag contact gehad. We hebben ook de knoop doorgehakt. Het gaat net niet lukken. Allebei liggen ze op schema. Maar het is niet verantwoord om ze nu naar ons toe te halen en te duwen en te forceren richting dinsdag. Dus dat gaat niet lukken in beide gevallen. Okay. Dan ga je het dus doen met de groep die er nu al is. Wat heb je net na afloop tegen ze gezegd? Ja, dat je vooral in eerste plaats moet kijken wat heb je nou wel goed gedaan. En dan gaan we daarna kijken wat heb je nou niet goed gedaan. En dat zijn best een aantal dingen. Ja, daar ben ik gewend de vinger gewoon op de zere vlek te leggen. Dus dat gaat zaterdag of zondag gebeuren. En dan gaan we volle kracht richting Noorwegen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we spelen graag thuis. En dat jullie nu 3 wedstrijden op rij hebben verloren, jij maakt je nog geen grote zorgen? Ja, ik kijk tegen wie we hebben gespeeld, onder wat voor omstandigheden. Ja, en dan... Je wil heel graag winnen, maar ijzer met handen breken is moeilijk. Bondscoach Andries Jonker was dat. En dan gaan we terug naar ons eigen land, want de ontknoping in de eerste divisie nadert met rassenschreden. Nog 5 speelrondes te gaan en dan weten we welke 2 ploegen we volgend seizoen weer mogen verwelkomen in de eredivisie. Vanavond speelden FC Dordrecht en De Graafschap tegen elkaar. 2 ploegen die ook nog kans maken op promotie naar de eredivisie. Edwin Cornelissen was bij dat duel. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, hou ons niet langer in spanning. Wiens hoop is een stille dood gestorven en wie mag nog hopen op promotie? Nou, hopen op promotie mag FC Dordrecht zeker. Want dat heeft gewonnen met 2-1. Het was het is een leuke ploeg om naar te kijken, hoor. Dat Dordrecht spelen heel aanvallend. En hebben een paar echte technisch goede spelers erbij. Bijvoorbeeld Sebaoui. Dat is een speler die gehuurd is van Feyenoord. En die met een werkelijk prachtig doelpunt. Een curve zo in de rechterkant van de goal. Die scoren opende. Dat was echt heel mooi. Dat was dus ook niet voor niks de man of the match vandaag. Dat is een beetje kenmerkend voor het Dordrecht op dit moment. Vorig jaar 18e in de eerste divisie. Nu staan ze keurig vierde. Houden ze de aansluiting met FC Groningen, de nummer 3. En hebben ze zelfs nog zicht op de nummer 2 positie, die direct reden geeft tot promotie. Dus er is van alles mogelijk voor dat FC Dordrecht. Een van de routiniers in de ploeg is Tim Reserveur. Hem sprak ik en ja, we constateerden eigenlijk dat alles goed viel vanavond. Nou, ik denk vooral dat dat gewoon weer een bevestiging was waar wij mee bezig zijn. En ik denk ook dat, dat wij ook wel merkten dat het leefde vanavond. En dat kwam natuurlijk omdat het gewoon vol zat. En dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. En dat hebben we zelf verdiend, zei ik van tevoren in de kleedkamer nog in mijn speech. Maar we moeten het ook blijven verdienen door dat te laten zien en te blijven winnen en te blijven strijden. En je hebt gespeeched voor de wedstrijd? Of gespeeched. Nou ja, ik ben 32 en de oudste en ik hou van praten. En dus ik zeg wel eens wat in de kleedkamer. En dat is het eerste, daar moet ik aan denken wat je toevallig zei. Wat geef je ze mee dan? Nee, toevallig zei ik, normaal gesproken zeg ik dit helemaal niet, maar toevallig zei ik van dat wij het verdiend hebben door de manier zoals wij dit jaar ons manifesteren. Dat wij hier staan en dat wij voor een vol stadion spelen sinds weet ik voor hoeveel jaar. En dat wij het verdiend hebben dat er steeds meer aandacht voor ons komt, dat er steeds meer mensen komen kijken, dat er steeds meer live is. Dat hebben we aan onszelf te danken. Maar weet je wat leuk is? Daar moet je wel mee doorgaan. En dat heb ik vooral laten weten. Het is niet het moment om je achterover te leunen, maar vooral om door te pakken. En dat was mijn speech. We moeten het blijven verdienen, zei ik. En wat is nou het geheim van die ploeg? Vorig jaar nummer 18. Er is natuurlijk veel gekomen door die samenwerking met Feyenoord. Maar het lijkt alsof alles een beetje op zijn plek valt dit seizoen, of niet? Ja, nee, de selectie is gewoon beter. Het is heel talentvol, heel jong. De staf is beter. Dat is ook een groot verschil. Dat klopt veel meer. En dat is zeker ook te danken aan input van Feyenoord. Alleen als je kijkt wie er echt van Feyenoord is, dat valt nog wel mee. Volgens mij was het vandaag alleen het Zand en Sebouy die onder contract staan bij Feyenoord. Alleen we hebben natuurlijk al gebruik kunnen maken van het netwerk van Feyenoord met jongens die gehaald zijn. Maar in dit team spelen ook natuurlijk genoeg jongens die of van de amateurs komen of gewoon bij Dordrecht speelden vorig jaar. Dus wat dat betreft is het een mooie mix. En ik denk dat het nu gewoon mooi bij elkaar valt. En het klopt. En wat ook heel fijn is dit jaar is dat wij een bepaalde manier van voetbal hebben. Dus wat we ons nooit hoeven aan te passen aan de tegenstander. Ja. Dus nu lekker richting die play-offs? Of waar denken jullie op dit moment aan? Nou, zolang het in zicht is, wil ik graag en de rest ook druk geven aan die twee boven ons die het fantastisch doen en een hele goede team zijn. Want direct promoveren zou dus ook nog kunnen. Ja, als ik nu naar de stand kijk, dan zijn het 3 en 4 punten. Ja, dan denk ik van, zij moeten het maar allemaal weer doen. Dus het is leuk, zolang het kan, zolang het theoretisch mogelijk is, dan vind ik dat we daarvoor moeten gaan. Ja, op de beste stemming dus bij Dordrecht. Dan toch ook even nog naar de Graafschap, Edwin. Is de stemming daar dan ook nu een beetje onder het vriespunt gedaald? Of ben ik dan met de vooruitzichten van het weer van morgen een beetje te pessimistisch? Nou ja, het zou zomaar kunnen inderdaad. Want het gat was niet zo heel groot tussen Dordrecht en de Graafschap. 2 puntjes. Dus een overwinning had de Graafschap over Dordrecht heen getild. Maar dat is niet gebeurd vandaag. En dat is toch wel een lelijke streep door de rekening. De play-offs moeten ze wel kunnen halen. Hè. Dan moet je top 8 eindigen. Maar of er dan veel meer in zit, is dan maar de vraag. Ja, daar sprak ik over met Alexander Buettner. En dat is natuurlijk een hele ervaren jongen. Die heeft bijvoorbeeld bij Manchester United gespeeld. Maar ook bij Vitesse, jeugdopleiding van Ajax doorlopen. En ik vroeg hem wat hij als 35-jarige routinier nou het verschil vond vandaag tussen Dordrecht en de Graafschap. Wij krijgen natuurlijk wat kansen, hun krijgen kansen. En zeg het maar, hun maken goals en wij maken er maar 1. En misschien een stukje felheid op het veld. En dat is al met al geen goede avond voor ons. Voelde het een beetje als een finale voor jullie? Hè? Er stond veel op het spel. Je speelt eigenlijk tegen een directe concurrent. Ja, zeker. Zeker. En dat is niet alleen nu. Dat is vorige week en dat zal volgende week zo zijn. En dit zijn toch de wedstrijden wie je moet winnen. En vooral omdat het een directe concurrent van ons is. Ja. Die play-offs staan op het spel. Ik denk dat jullie je daar vooral op richten. Ja, tuurlijk. Ja. En we richten ons op play-offs. En natuurlijk kan nog van alles gebeuren, maar dan moet je deze wedstrijden winnen. Ja. Dus sta je hier een beetje met een kater. Ik zat ook te denken, jouw andere grote liefde was natuurlijk Vitesse in het verleden. Hè? Als je kijkt wat daar gebeurt, dat moet je ook aan het hart gaan. Ja, dat zeker weten. Dat doet pijn om je club, je oude club zo te zien waar je veel aan te danken hebt. En ik hoop dat daar alles goed gaat komen. En, dat is niet leuk om zo te zien. Nee. Heb je er vertrouwen in dat het nog goed komt? Je denkt zo'n grote club eigenlijk, hè? Ja, zeker weten. Vitesse is een grote club en speelt normaal gewoon mee in de top 7. En dat hun dat nu overkomt, dat doet best pijn, ja. En ik denk voor ieder wie van Vitesse houdt. Ja, naast deze wedstrijd is het toch op meer plekken gevoetbald. Wat waren de andere uitslagen, Edwin? Nou ja, de meest interessante wedstrijd was die tussen Cambuur en ADO Den Haag. ADO staat vijfde op de ranglijst. En won met 2-0 van Cambuur. Met een werkelijk fenomenaal doelpunt van Henk Veerman. De Haagse paling wordt hij wel genoemd. Hè, met een omhaal notabene. Ja, wie had dat gedacht? Zo'n bonkige spits die dan zo mooi scoort. Zijn 20ste al van dit seizoen. En dus doet ADO goede zaken. MVV won met 3-0 van Helmond Sport. Telstar met 3-1 van Jong PSV. En Top Os met 2-1 van FC Eindhoven. En hier in Dordrecht... Daar gaat het feestje nog wel eventjes door. Want het is een ereronde geweest, je wilt het echt niet weten. Ik zag de algemeen directeur Hans de Zeeuw. Voor de wedstrijd werd hem gevraagd... heb je een goede dag, Hans? Toen zei hij, nou, vraag het me om 10 uur nog eens. En na 10 uur ging hij iedereen langs en zei hij... Oh, wat gaat het lekker, hè, met Dordrecht. Dat is een beetje de stemming hier. Nou, mooi. Geniet nog even na van... ga je mengen in het feestvreugde? Je hebt denk ik ook weekend. Ja, waarom ook niet? Ja, ja. Toch. Hey, dankjewel voor nu. We gaan het in de gaten houden. Hoi, hoi. Samen met Chrissy Hynde. Wat was dat fijn. I Got You Babe. Het is bijna de opkomstmuziek van de volgende mannen. Ragnar zit hier al. Hij wordt al eventjes aangekondigd. Ik zit vooral om tekst te lezen, niet zozeer te luisteren. Zal ik je eventjes introduceren? Gewoon het onderwerp ook. De Eredivisie gaan we het namelijk over hebben. Die nadert de ontknoping. Na de midweekse speelronde staat er ook de komende 2 dagen... weer een volle speelronde op de rol met daarin een paar grote wedstrijden. Onder andere de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Koploper PSV ontvangt AZ. En ook de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC wordt gespeeld. Kortom genoeg om over te praten in speelronde 29. En dat doen we met commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Ja, we beginnen bij Feyenoord, dat de grote verliezer van de midweekse speelronde was, hè, door het gelijke spel tegen hekkensluiter Volendam. Onverwacht. Een dag later is het zagrijn ook nog niet weg bij Feyenoord-trainer Arne Slot. Nu zo langzamerhand zou die kater weg moeten zijn, maar ik vind en vond dat hij er vanochtend absoluut nog moest zijn. Omdat je punten verspeelt tegen de nummer 18, maar omdat je ook definitief kan zeggen dat je het kampioenschap hebt verloren aan PSV. En dat mag je wel even voelen als je zelf vorig jaar kampioen bent gewonnen. Ja, is de schaal al naar Eindhoven gebracht, denk jij? Nou ja, dat was hij natuurlijk al. Hè. Wat je heel erg merkt is dat wij van de buitenkant en ook wel een beetje van de pers en de journalistenafdeling natuurlijk spanning willen zien. En even dachten, toen het misging tegen NEC, van nou ja, hier hebben we de spanning waar we al een tijdje op zitten te wachten. Ik kan echt wel met de hand op mijn hart zeggen dat de meeste mensen het niet zo heel veel uitmaakt, die erover schrijven of praten wie er kampioen wordt over het algemeen. Maar PSV gaat dat worden, hè, de eerste keer sinds 2018, dat staat nu echt wel vast. 75 punten voor PSV, 66 voor Feyenoord. Het wordt de 25e titel. Nou ja, op weg naar de derde ster op het shirt. En ik heb wel wat mensen horen zeggen de laatste tijd van, ja, de jeu ontbreekt een beetje bij deze titel. En dan had PSV misschien in Europa wat verder moeten komen. Hadden ze ongeslagen kampioen moeten worden. Ik ben het daar niet zo mee eens. Ik denk dat ze heel erg blij zijn dat ze na 6 jaar die schaal weer een keer terug hebben. Je wordt gewoon kampioen. Ja. Het is niet voor het zoveelste jaar op rij. Nee, het is voor de eerste keer in 6 jaar. Dat telt. En ja, die franje, nou ja, die komt dan misschien volgend jaar wel. Maar ik denk dat dit franje genoeg is voor de meesten. Ja, deze week kondigde Feyenoord de komst van Enes Hadjimoussa aan. Ja, Feyenoord wil flink gaan investeren deze zomer. Hij was ook niet gratis. Wat moet er concreet nog meer bij? Nou ja, zo maken we eigenlijk al een stap naar het komende seizoen. Hè. Dat zegt eigenlijk al alles. Nou ja, je zou bijna kunnen beginnen buiten het veld. Hè. Wat gaat Arne Slot doen? Hè? Is het voor hem niet een keer tijd om te gaan? Ja, en als je dan gaat kijken naar de keeper, Bijlo is natuurlijk geblesseerd. Dat helpt niet mee als je een transfer wil maken. Maar je weet niet hoe het loopt. Voor hetzelfde geld is hij fit, speelt hij een EK en komt het er alsnog van. Hartman gaat dat natuurlijk niet doen. Stond op de lijst. Ik denk dat Hanschko ook echt een speler is die heel interessant is voor heel veel ploegen. Zeker ook voor ploegen in de Premier League. Misschien niet voor de absolute top, maar voor de Crystal Palace van deze wereld absoluut wel. Wiever zal gaan vertrekken. Ja, daar gaat daar heel veel veranderen. En misschien dat het om die reden ook wel extra pijn doet bij Slot. Hè? Dat hij de beker nog heeft, maar de titel kwijt is. 21 april, 6 uur 's avonds. En je noemt nu allemaal posities, maar de vleugelspelers zijn eigenlijk het meest bekritiseerd bij Feyenoord afgelopen seizoen. Daar mag ook nog wel wat bij. Nou ja, ze zien natuurlijk wel de ontwikkeling van Minté. Ja. Hè? Die is dan wel gehuurd. Ik denk dat ze hem best nog wel een jaar willen huren. Ja. Hè? Dat zeker, want die gaat nog wel stappen maken. Maar ja, aan de andere kant kan ook zomaar zijn dat er een Bundesliga-club komt en zegt, vinden we een interessante speler, dan zal die gaan. Ja, als je het zo op een rijtje zet, dan word je er bang van. Werk aan de winkel. Feyenoord heeft de titel opgegeven. Staat bij Ajax, de tegenstander, dan wel alles op scherp? Of is het eigenlijk een beetje vragen naar de bekende weg? Ja, het is natuurlijk een beetje de koude klassieker. Hè? De belangen zijn eigenlijk niet zo heel erg groot voor Ajax natuurlijk. De strijd om de 5e plaats, ik weet het. Het is de 135e ontmoeting, hè, tussen Feyenoord en Ajax. Dat zou heel wat moeten zijn. Maar het is natuurlijk een beetje van zijn spanning ontdaan. Veel blessures bij Ajax, met Ramay die er als laatste is bijgekomen. Ja, en ik kan eerlijk gezegd John van Schip niet zo heel goed volgen de laatste dagen, want ik hoorde hem gisteren na de wedstrijd zeggen dat hij met zijn ploeg echt als de underdog richting de Kuip ging. Heel duidelijk. En vandaag lees ik dan weer een verhaal dat hij er vertrouwen in heeft dat ze een hele goede wedstrijd zouden kunnen gaan spelen in de Kuip. Ja, die weet het zo langzamerhand natuurlijk ook niet meer. Die krijgt zoveel voor zijn kiezen. Daar raak je ook een beetje van in de war. Ja. Wat ik wel mooi vond was overigens het verhaal wat ik van hem las op Instagram, waar hij eigenlijk een boodschap aan zijn dochter schreef. Zijn overleden vrouw werd erbij gehaald. Het is eigenlijk een heel emotioneel stuk. Nou ja, goed, het is cliché, maar zoek het op. En dan denk je ook weer, het is ook maar voetbal. Goeie duidelijke woorden. Het is ook maar voetbal. We gaan er wel nog even over doorpraten, als je het vindt. De bestuurlijke onrust bij Ajax. Hè? We zaten er al een beetje op te hinten. Gaan we even ook de sprong dan naar volgend seizoen maken. Het zou de zomer van de wederopbouw moeten worden. Kan deze bestuurlijke onrust ook nog sijpelen naar volgend seizoen? Ja, je vraagt je natuurlijk werkelijk af wie de nieuwe baas moet worden. Ja. Hè? Hoewel, het is interessant, je merkt een beetje nu, en de Telegraaf loopt voorop, is er niet toch een manier, hè, linksom of rechtsom, om die beoogde directeur Kroes toch misschien te behouden? Dat zou de bestuursraad willen. Nou ja, de woordvoerder daarvan die wilde niet zo heel veel zeggen, maar goed, de vereniging Ajax, 73% aandelen in de NV, heeft natuurlijk wel wat te vertellen. vertellen. Dus ja, je kunt het over komend seizoen hebben. Laten we het over dit seizoen hebben. Het is nu onrustig en er komt steeds weer een aflevering bij. Het lijkt me niet dat deze man te handhaven is. Hij is echt in overtreding geweest. Hè. Ja. Er zijn geen moorden gepleegd. Nee. Er is niemand geslagen, maar dit kan echt niet. Die handel met voorkennis. Dus ja, een terugkeer lijkt me echt, echt onhaalbaar. Nou, dan naar de koploper PSV. Zij zagen Feyenoord dus gelijk spelen. Dat nou ja, daarmee dus het gat vergroten. Dat zullen ze groot gevierd hebben. Zaten ze alles nauwlettend te volgen? Nou, niet bepaald, want er was een etentje. Nou ja, dat doe je zo op zijn tijd en dan neem je je vrouw mee. Peter Bos met Ernie Stewart zaten ergens in een restaurant. Ja, en het ging allemaal een beetje van, nou ja, we horen het wel een keer, luister maar. In een restaurant zat ik te eten. Het was heerlijk. Ja. We hadden het helemaal niet gevolgd en zat met Ernest te eten. Daarna zei een van onze vrouwen van, wat zou Feyenoord gedaan hebben? En toen keken we en toen bleek het 0-0 te zijn. Het is niet netjes om met je telefoon erbij tijdens het eten, dus we hebben dat na het eten bekeken. En je gaat ook niet even naar het toilet om even te checken. Nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want dat dacht ik ook. Ja. Hij zal toch wel een keer een plas moeten doen en even denken, ik haal hem even uit mijn zak. Aan de andere kant, hij zei ook nog, ja, je verwacht het misschien ook wel niet dat het daar misgaat. Kortom, vrij vertaald, of het nou 0-3 wordt of 0-4 in Volendam voor dat Feyenoord. Ja. Dat lees ik aan het einde van de avond wel. Hij deed me wel een beetje denken aan Jurgen Klopp. En dat maakte me wat argwanend, want die zag ik volgens mij een week geleden voorbij komen in een fragment. En toen speelde, dacht ik, ik heb het niet opgezocht, Arsenal en Manchester City tegen elkaar. En toen vroegen ze aan hem, wat verwacht je van die wedstrijd straks of morgen? En toen zei Klopp, ook wist eigenlijk niet eens dat ze tegen elkaar speelden. Ik wist niet dat het op de rol stond. Dit deed me daar wel ernstig aan denken. Maar trek de integriteit van Bos niet in twijfel, want dan krijg je ruzie. Het zijn vakidiozen die er eventjes rust hadden genomen. PSV, dit weekend tegen AZ, die kwamen er midweeks ook niet best uit. Hè? Verloren met 5-0 van Heracles Almelo. Marten staat inmiddels 11 duels aan de rooi bij AZ. Denk jij dat er een revanche in zit voor AZ tegen PSV? Of is het kansloos? Nou ja, revanche. Ze hebben daar de afgelopen 4 keer op een rij gewonnen, hè? Bij PSV. Ja, dus wat nou, dat betreft, revanche op afgelopen speelronde. Ja, nou ja, oké, zo. Niet meteen natuurlijk. Maar goed, dat soort cijfers geven wel een steuntje in de rug. PSV kan een stootje hebben. Ja, willen we nog luisteren naar Maarten Martens? Nee, we gaan niet luisteren naar Maarten Martens. Nou ja, en overtuigt hij, dat kun je een beetje afvragen. Hè? Overtuigt hij? 11 wedstrijden, 5 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 2 keer verliezen. Het is een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Ik hoor niet dat jij overtuigd bent. De Gelderse derby dan, die wordt dit weekend gespeeld. Gaat tussen NEC en Vitesse. En de club uit Arnhem, die heeft de sterspeler Anis Hajmoussa, is er niet bij. Luister maar even naar Edward Sturing. NEC is voor hem in gevaar. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Is dat hij inderdaad zich vanmorgen ziek heeft gemeld, maar veel te laat. Van de week ook al een keer te laat is geweest op de training. Het stoort mij van wat hij aan het doen is. Maar ik heb een beetje het gevoel dat hij niet met Vitesse bezig is. En daar baal ik van. En ik heb het idee dat hij met wat andere dingen bezig is. En ik ga met hem daarover praten. En als het me niet aanstaat, dan speelt hij inderdaad niet. Ja, dus de vlag op de modderschuit de afgelopen weken. Maar het is allemaal niet goed genoeg. Dit is een stukje van Omroep Gelderland, van onze collega Richard. En dan vervolgens bij ESPN slaat hij hetzelfde toontje aan en gooit hij het er nog een keer uit. Ja, het is ook allemaal is wel een kwaad, beetje. Hè? Hij is allemaal gespeeld kwaad. Die man is ook in de war. He, vind je het gek? Elke week verliezen. En dan moet je wat. En dan zoek je waarschijnlijk het conflictmodel. Het is ook wel een beetje om te lachen, toch? Nou ja, goed, maar ik begrijp ook wel als iemand gewoon te laat zich afmeldt en niet komt opdagen en dergelijke, dat je dan denkt, nou, ik weet er niks van, maar als jij nou toch ziek bent, dan ben je toch niet de hele tijd bezig om het voor 9 uur te doen. Dan kun je dat misschien ook een keer een half uur te laat doen. Nou, ik hoop dat jij dat hier bij de NOS niet doet, Ragnar. Toen is de wedstrijd al begonnen, wou je zeggen. Ja, precies. Kenmerkt het misschien wel ook voor een ploeg in degradatiestress en heeft ook nog allerlei andere problemen natuurlijk bij Vitesse, want daar gaat het ook buiten het veld niet best. Dankjewel, Ragnar. Ik kijk uit naar dit weekend. Ik geloof nog in Volendam. Kijk, dat wordt nog heel eventjes op het laatst gezegd. Volendam heeft nog een kansje dus in de Eredivisie tegen die degradatie waar ze nu nog wel op afkoersen. Dankjewel, Ragnar. Jo. Gaan we ons opmaken voor een heerlijk oog op morgen met Simone Wijnands. En wij zijn er morgen weer natuurlijk met Langs de Lijn gewoon. Ja, ik ben er ook morgen weer hier. Nou ja, ik dan niet. Ik heb lekker weekend. Ja, wel weekend. Nee, okay. Precies. Bedankt. Dit was hem voor vanavond. Dank voor het luisteren. En voor mij tot morgen. Doeg.